ศีล8ก็มี8ข้อถ้าแบ่งโดยกายวาจาใจแล้วได้กี่อย่างเรียกว่าแบ่งโดยทวารศีลมีกี่ทวารมี2ทวารศีลนั้นเป็นเรื่องของกายวาจาและใจในชั้นต้นนั้นผู้ที่จะศึกษาเรื่องศีลก็ควรที่จะมีความเข้าใจในเรื่องกรรมก่อนนะถามว่ากรรมมีผลไหมมีแล้วกรรมในที่นี้ได้แก่อะไรนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาที่ล่วงออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมเจตนาที่ล่วงออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนะถ้าคิดนึกทางใจเรียกว่าเป็นมโนกรรมกรรมมีผลไหมนะก็มาถามมาไล่ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนเจตนามีผลไหมนะคำที่เราสมมติว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีผลไหมขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทางกายเนี่ยมีผลไหมคำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันนะที่เราพูดกันบ่อยๆมีการสนทนาปราศัยคำพูดเหล่านี้นะเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดนี้มีผลไหมนะแล้วเรานึกคิดอยู่นะคิดวันๆหนึ่งคิดตั้งหลายเรื่องความคิดเหล่านี้นะเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดมีผลไหมนะมีเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเอาไว้บุญหรือบาปก็ตามเขาจะเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นเอาย้อนใหม่กรรมอยู่ที่ไหนทบทวนอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ลืมว่ากรรมนั้นอยู่ที่กายกรรมอะไรตัวกรรมจริงๆได้แก่ตัวเจตนาที่ล่วงออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมคิดนึกทางใจเรียกว่าเป็นมโนกรรมแสดงว่ากรรมพวกนี้มีผลเนาะเรายืนเดินนั่งนอนนี่มีผลนะแล้วผลของมันเป็นอย่างไรเราก็พูดแบบคร่าวๆก่อนตัวกรรมนั้นแบ่งออกเป็น2อย่างคือกุศลกับอกุศลใช่ไหมขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะมีเจตนาถ้าเดินด้วยโทสะบาปไหมบาปถ้าเดินด้วยโลภะบาปไหมบาปกายกรรมใช่ไหมก็คือเจตนานี่แบ่งออกเป็น2สมมติในขณะที่เราเดินเนี่ยเจตนานี่แบ่งออกเป็น2ที่เป็นกุศลและอกุศลที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยสมมติว่าอกุศลได้แก่อะไรก็คือโลภะโทสะและโมหะความโลภความโกรธความหลงอ่ะทำให้เดินถ้าเดินด้วยใจที่โสสะใครเคยเดินกระแทกบนบ้านโกรธใครนะแต่ตึงถามว่าเจตนานั้นมีผลไหมความคิดอันนั้นมีผลไหมเพราะเจตนาอันนั้นเป็นโทสะมีผลนะแล้วที่เป็นกุศลล่ะเดินด้วยความอ่อนน้อมเราเคยเดินต่อหน้าผู้ใหญ่ไหมแล้วก้มเดินนะด้วยกิริยามารยาทที่แสดงความเคารพเคยเนาะอันนี้เป็นกุศลไหมเป็นมีผลไหมมีแล้วผลของเขาเนี่ยไอตัวที่เป็นเหตุให้ได้รับผลนั้นก็คือตัวเจตนาใครไม่รู้จักเจตนาบ้างยอมมีไหมเจตนาก็คือพูดอีกในหนึ่งนะภาษาไทยเนี่ยมันหาคำรองรับค่อนข้างยากเจตนาเป็นภาษาบาลีนะก็บอกว่าธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักชวนสัมปยุตธรรมให้ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ให้รู้อารมณ์ก็คือพูดแบบไทยๆก็คือความนึกคิดนั่นแหละสิ่งความคิดนั่นอ่ะในตัวความคิดนะเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างหรอกแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหลายอย่างเพราะไอ้ตัวเจตนาเนี่ยนะในลักษณะของบุญของบาปถือว่ามีความสำคัญมากไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากายกรรมคำพูดเนี่ยนะขยับเหงือกขมาบเนี่ยตวัดลิ้นตวัดซ้ายตวัดขวาไปเนี่ย หมือนที่อาตมากำลังทำกรรมเนี่ยถามว่าทำกรรมไหมทำนะเป็นวจีกรรมนะนี่ที่พูดอยู่เนี่ยเป็นวจีกรรมเออคำพูดเหล่านี้มีผลไหมยอมว่ามีไหมที่พูดเนี่ยตะนั่งตะวัดลิ้นเฉยๆก็ยังมีผลเลยเนาะผลมันเป็นยังไงแล้วก็มาถามดูเออถ้าสิ่งที่พูดนะเป็นไปกับกุศลเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดนี้แบ่งการให้ผลออกเป็น3อย่างด้วยกัน1ชวนะที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดเนี่ยนะชวนะเนี่ยสมมติว่าแบ่งออกเป็นชุดละ7นะแบ่งเป็นชุดละ7นะ1 2 3 4 5 6 7สมมตินะในสมมติว่า1คำพูดที่พูดออกไปมีเจตนาสมมตินะแบ่งเป็นมีอยู่7สมมติว่าแบ่งขณะจิตออกเป็น7ขณะนะเอามาผ่าได้7ขณะเจตนาที่ทำให้พูด1คำเนี่ยแบ่งออกเป็น7ขณะเจตนาขณะที่1มันให้ผลในชาตินี้อ่ะนะแสดงว่ามาพูด1คำนะมันสามารถให้ผลได้ในชาตินี้เลยเอาถามว่าให้เมื่อไหร่ถ้าทำในวัยกลางคนจะให้ในกลางคนและปลายคนคือแต่ว่ามีถามว่ากรรมมีผลไหมมีเมื่อกรรมมีผลเออคำพูดที่เราพูด1คำออกไปเนี่ยนะดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ถือว่ามันมีกำลังมากเอ้บุญนี่มันก็ทำไม่ยากนะกันนะกรรมนี่เราทำเอาเองนะเราจะไปโทษฟ้าโทษดินโทษดินฟ้าอากาศไม่ได้ทั้งอย่างนะความคิดของเราที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ทำให้เราพูดนั่นแหละความคิดอันนั้นเนี่ยนะจะดีหรือชั่วก็ตามดวงที่1สามารถให้ผลได้ในชาตินี้ดวงที่7นะข้ามไปเลยนะกระโดดข้ามไปดวงที่7เลยดวงที่7นี่ให้ผลในชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปพูดเป็นภาษาบาลีให้เวียนหัวเอาไหมที่จริงดีนะภาษาพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากก็บอกว่าชวนะนะไอ้ใน7ดวงเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยความคิดที่เป็นเหตุให้พูดออกมา1คำภาษาบาลีเรียกว่าชวนะแล่นไปดวงที่1เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่สามารถให้ผลได้ในชาตินี้ดวงที่7เรียกว่าอปราไม่ใช่อุปชะเวทนียกรรมเรียกว่ากรรมที่ให้ผลในชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6เรียกว่าอปราปริยะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปชาตินี้นับ1นะชาติที่2ที่ชาติหน้านับ2เลยชาติหน้าไปอีกชาติ1อันชวนะบางอย่างเนี่ยนะความคิดใน1คำพูดเนี่ยแบ่งผลให้3ระยะแบ่งผลให้3ระยะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในคำพูดของเรานะที่เราพูดว่าจะไม่มีผลยืนเดินนั่งนอนของเราก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันไม่มีผลมันมีผลหมดเลยนะขยับมือยกมือขึ้นเนี่ยมีผลนะชวนะที่เป็นเหตุให้ยกมือขึ้นก็แบ่งเป็นในสมมติว่ายกหนึ่งขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยก็เป็นชาวนะเหมือนกันแบ่งไปเลย1 2 3 4 5 6 7ดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปถามว่ามันให้ผลอย่างไรถ้ากรรมเหล่านั้นจะให้ผลให้ผลยังไงกรรมเหล่านั้นถ้าให้ผลส่วนหนึ่งนี่เราพูดแบบรวมๆก่อนนะว่าไม่ว่าทั้งกุศลและอกุศลนั่นแหละถ้าให้ผลอันดับแรกมันจะให้ผลนำเกิดอย่างหนึ่งให้ผลนำเกิดเกิดที่ไหนเกิดในภพภูมิภพภูมิทั้งหมดมี31แต่เราไม่น่าเกิดถึงของอาตมานี่เกิดไม่ครบ31แน่มันป้วนๆอยู่แค่11 นะคือภูมิ11มีอะไรบ้างถ้าพูดแบบรวมก็คือไล่ตั้งแต่ต่ำมาเลยนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาชั้นที่1เรียกว่าจาตุมมหาราชิกาเทวดาเทวดาชั้นที่2เรียกว่าดาวดึง เทวดาชั้นที่3เรียกว่ายามาเทวดาชั้นที่4เรียกว่าดุสิตดวงชั้นต่อไปเรียกว่านิมมานรดีนะสวรรค์ชั้นที่6เรียกว่าปรนิมมิตวัตสวัสดีสวรรค์ชั้นที่7ไม่มีหรอกสวรรค์ชั้นที่7ดูในหนังอยากเห็นให้ดูในหนังนั่นแหละแต่ว่าในสวรรค์ในคำสอนของเรามีอยู่6ชั้นแต่ถ้าสูงขึ้นไปแล้วเรียกว่าพรหมโลกพรหมโลกนั้นมีอยู่16ชั้นที่เป็นรูปพรหม16ชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นการที่จะได้ไปเกิดเป็นพรหมนั้นจะต้องได้ฌานต้องได้ฌานเพราะฉะนั้นเรื่องฌานเอาไว้ก่อนนะยกไว้นะเพราะเรื่องพรหมนี่เอาไว้ก่อนก็จะเหลือเฉพาะ1นะ11 1นะเอาใหม่1นรก2เปรต3อสุรกาย4เดรัจฉานเป็นมดเป็นหมูเป็นปูเป็นปลวกเนี่ยเดรัจฉานและเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีก6ชั้นก็เหลือ11วันนี้เราพูดมาตั้งเยอะนะพูดตั้งหลายคำถ้าเราจะไปเกิดเนี่ยไปเกิดเพราะคำพูดคำไหนจะให้ผลนำเกิดเอาเมื่อกี้บอกว่าเจตนามีผลใช่ไหมเจตนาดวงไหนจะให้ผลนำเกิดในชาติต่อไปคิดดูนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคำไหนนะจะให้ผลนำเกิดดีถ้าให้ผลนำเกิดสมควรจะไปเกิดที่ไหนโยมอาจารย์ว่าไงพูดมาตั้งเยอะแล้วนะวันนี้ถ้าหากว่าจะให้ผลนำเกิดที่ไหนดีใช่ไหมดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้แต่ให้ผลชาตินี้ก็คือให้ผลมั่งมีสีสุขเป็นต้นหรือว่าให้ผลชีพหายวายวอดนะก็แล้วแต่ตามสมควรแก่นั้นๆแต่เราเลยไปที่ให้ผลในชาติหน้าชั้นแรกเลยให้ผลนำเกิดสองถ้าไม่ให้ถ้าให้ผลนำเกิดแล้วกรรมบางอย่างจะเข้าไปอุปถัมภ์สมมติถ้าหากว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะก็อุปถัมภ์ให้เกิดในตระกูลสูงเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นต้นแต่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอกุศลมันไปอุปถัมภ์อกุศลด้วยกันนะมันจะซวยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมสมมติว่ากรรมนี่ทำให้ไปเกิดเป็นขออภัยเกิดเป็นสุนัขพอไปเกิดในแม่ขี้เรือนด้วยอุปถัมภ์ไปให้เป็นขี้เรือนอีกกำพร้าอีกไม่มีเจ้าของอีกโอ้ยอดอยากนะมันซ้ำไปเรื่อยๆนะก็นะมันซ้ำเติมไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าอุปถัมภ์มันไปอุปถัมภ์ถ้าดีก็อุปถัมภ์ดีชั่วอุปถัมภ์ชั่วแต่ถ้าหากว่าชั่วมาตัดดีได้นะดีไปตัดชั่วก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าอุปปีละกกรรมไปเบียดกันอันนั้นเขาเรียกว่าไปเบียดเบียนไปตัดรอนให้มันมีอานุภาพน้อยลงแต่ก็มีไออีกตัวหนึ่งมันเข้าไปตัดขาดเลยนะเขาเรียกว่าอุปเชทกกรรมเข้าไปตัดขาดเลยชั่วเข้าไปเลยเช่นคนเกิดมาแล้วอายุสั้นกรรมอันนี้เรียกว่าอุปเชทกกรรมนะตัดรอนให้อายุสั้นที่จริงสมควรจะ120มันก็อยู่ไม่ถึงอย่างเงี้ยใช่ไหมทำให้อายุสั้นขับรถแป้นโครมเรียบร้อยพระก็สวดอีกแล้วอันอย่างนี้เรียกว่าอุปเชทกกรรมกรรมมาตัดรอนให้อายุสั้นอันแล้วเรื่องของกรรมนี้ก็ยังมาแบ่งอีกนะว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแต่ละวันนี่หนักไหมเขาเรียกว่าคารุกรรมกรรมนั้นเป็นกรรมหนักไหมถ้ามันหนักเป็นยังไงหนักฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้าหนักฝ่ายดีได้ฌานหนักฝ่ายชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสงฆ์ให้แตกแยกกันอันนั้นก็ว่าพวกนี้เรียกว่าอนันตริยกรรม5ฝ่ายฝ่ายชั่วฝ่ายดีคือฌานแต่ทีนี้กรรมอีกต่อไปกรรมหนากรรมหนาก็คือกรรมที่ทำบ่อยๆหรือพหุลกรรมอาจินกรรมทำบ่อยทำมากวันนี้เราทำอะไรมากที่สุดนะเราพูดอะไรมากที่สุดเรายืนเดินนั่งนอนอะไรมากที่สุดเลยในชีวิตนะประมวลชีวิตเนี่ยบทสรุปแล้วชีวิตเนี่ยเราใช้ปากมูเราใช้ปากมากใช้ทางกายมากหรือใช้อะไรมากอันเจตนาเหล่านั้นมีผลดวงที่1ไม่ต้องไม่ลืมนะให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลชาติที่3เป็นต้นไปแล้วผลของเขาเนี่ยจะให้ผลอย่างไรเมื่อกี้ทวนแล้วนะทำให้ผลมาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆ เพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเลยส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมที่ว่าเป็นผลของกรรมเพราะหน้าตาเราเหมือนกันไหมอายุนี่ก็เป็นเครื่องนิมิตของกรรมอย่างหนึ่งผิวพรรณก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงกรรมนี่อย่างหนึ่งหน้าตาเป็นต้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงนิมิตแห่งกรรมอย่างหนึ่งตระกูลก็เป็นเหตุอันหนึ่งของกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมาจากแตกต่างกันแต่ถามว่ากรรมอย่างเดียวอยู่ได้ไหมไม่กินข้าวอยู่ได้ไหมไม่ได้อันนี้เรียกว่าอาศัยอาหารต้องมีอาหารร่วมด้วยนะจะไปเลยทงว่าโอ้ยแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมยกให้กรรมหมดเลยเลยไม่กินข้าวเลยกรรมจะให้เราอายุยืนก็คงอายุยืนละมั้งข้าวก็เลยไม่กินแต่ก็น่าจะตายเพราะกรรมที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะดูท่าละทีนี้ในเรื่องของกรรมอันนี้เนี่ยนะแล้วสีหน้าท่าทางอันนี้กรรมหรือเปล่าเกิดจากกรรมไหมกรรมใหม่สิแต่เขาเรียกว่ากรรมใหม่อันนี้เขาเรียกว่าจิตก็คือกรรมใหม่ทำให้มีสีหน้าท่าทางกิริยาท่าทางสีหน้าแววตาอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสภาพจิตสิ่งเหล่านี้มาจากเรียกว่าจิตเป็นปัจจัยอันในร่างกายของเรานะส่วนหนึ่งมาจากกรรมส่วนหนึ่งมาจากจิตส่วนหนึ่งมาจากอาหารและก็สำคัญส่วนหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอุตุชรูปนะภาษาธรรมะซึ่งละเอียดหน่อยอุตุชรูปก็คือถามว่ามันเป็นยังไงสมมตินะถ้าไม่มีกรรมชรูปไม่มีอาหารชรูปไม่มีจิตตชรูปที่เหลือนั่นแหละเป็นอุตุชรูปอย่างสมมติถ้าคนแขนขาดเหลือแต่แขนอันเดียวอันนั้นแหละเรียกว่าอุตุชรูปที่มันหลุดออกไปแต่ถ้ามาต่อเมื่อไหร่มีประสาทะเมื่อไหร่อีกเป็นสมุฏฐานสี่อีกนะซึ่งตรงนั้นยังไม่มุ่งกล่าวตรงนี้เนาะแต่ว่าที่มุ่งกล่าวตรงนี้คือเรื่องกุศลและอกุศลว่ากรรมนี่มีผลนะสิ่งที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันนี่มีผลนะคำพูดที่เราพูดทุกวันทุกวันเนี่ยมีผลนะความคิดที่เราคิดแต่ละวันแต่ละวันมีผลนะถามว่าสิ่งมีผลเนี่ยใครเสกให้ใครทำให้เราเมื่อกี้เราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่าไปคิดนะอย่านึกถึงไอ้เทวทูตสูตรเขาบอกว่าแน่บุรุษผู้เจริญเอ้ยแน่ท่านบุรุษท่านก็เป็นบุรุษรู้เดียงสาแล้วนะกรรมเหล่านี้พ่อไม่ได้ทำให้นะแม่ไม่ได้ทำให้นะมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตไม่มีใครทำให้นะที่แท้ท่านทำของท่านเองนะใครทำแทนเราได้บ้างใครยืนแทนได้ไหมอ่ะใครเดินแทนได้ไหมไม่ได้นั่งแทนได้ไหมนอนเผื่อกันได้ไหมเดี๋ยวจะฟังทำก่อนคนที่บ้านนอนเผื่อหน่อยนะทำได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพูดคำนั้นแทนหน่อยฝากคำพูดได้แต่พูดแทนกันจริงๆไม่ได้คิดแทนกันยังไม่ได้เลยคิดเผื่อกันได้นะโอ้ป่านนี้นะมาปฏิบัติธรรมเผื่อโยมพ่อเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะปฏิบัติธรรมเผื่อโยมพ่อโยมแม่เบ็ดเสร็จหมดละแต่คิดอีกอย่างหนึ่งไปนะเอ๊ะถ้าปฏิธรรมเผื่อกันได้นะพระพุทธเจ้าคงทำเผื่อเราเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะแต่มันทำแทนกันไม่ได้กินข้าวกินแทนกันได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครทานอาหารแทนกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเป็นของบุคคลเท่านั้นเป็นของเฉพาะตัวเป็นของเฉพาะตัวสิ่งที่เป็นของเฉพาะตัวนั้นก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะแบ่งออกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้มีผลทบทวนอีกครั้งหนึ่งดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นวิบากที่เรากำลังรับในขณะนี้เนี่ยนะทำให้เรามีร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นผลของกรรมในชาตินี้อันนี้ถ้าเราจะย้อนอดีตของเราเลยนะที่เรามาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นผลของกรรมอะไรส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมที่ทำในชาตินี้นะกรรมที่ให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างที่เราเคยสมัยทำสมัยเป็นเด็กนะบางทีมันมาให้ผลช่วงนี้ด้วยนะกรรมบางทีเราก็ทำในเมื่อ 3-4 ปีก่อนมันก็ให้ผลได้ในช่วงนี้หรือไม่กรรมบางอย่างก็เป็นผลของธรรมชาติที่แล้วหรือบางอย่างไม่ใช่ผลของกรรมชาติที่แล้วอย่างเดียว กรรมของผลในชาติที่นี่นับหนึ่งนะชาติที่แล้วนับสองถอยหลังไปชาติที่สามเป็นต้นไปอีกมันก็มีกรรมที่เป็นผลของกรรมในชาติที่แล้วก่อนนู้นอีกที่ชาติที่สามแล้วเรารู้ไหมว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาของเธอทั้งหลายที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเมื่อพ่อตายแม่ตายนะเสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียผัวเสียญาติเสียพี่เสียน้องน้ำตาของเธอที่ไหลพรั่งพรูออกมามากกว่าน้ำตาในมหาสมุทรว่างั้นคิดดูนะในอดีตชาติเนี่ยจึงหาประมาณไม่ได้มันยาวนานยาวไกลมาจนไม่รู้ว่ามันซับซ้อนว่าสิ่งที่เรากำลังรับอยู่เนี่ยมันเป็นผลของกรรมที่ทำไว้เมื่อไหร่กันแน่นะคือมันมีความละเอียดมีความลึกซึ้งอันชีวิตเนี่ยเป็นความซับซ้อนอย่างมากอันถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องกรรมอันนี้ให้เข้าใจเราก็หลงไพร่ไปทำกรรมพอไพร่ไปทำกรรมทำที่เป็นบาปเสร็จโอ้ยเวรกรรมแต่ปางไหนเนาะมาให้ผลอ้อนวอนแล้วค่ะนี่อ้อนวอนคือไอ้ที่อ้อนวอนนี่ไม่รู้อ้อนวอนถูกหรือผิดอ่ะนะคร่ำครวญไปโอ้ยฉันนี่เป็นคนอาภัพฉันเป็นคนบุญน้อยก็ไม่เห็นทำบุญสักทีหนึ่งมันจะไม่น้อยได้ยังไงบุญมันมีทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่ค่อยจะทำเลยอ่ะแล้วก็ร้องเรียกว่าบุญน้อยบุญน้อยก็บอกโอ้ยจนงานก็ไม่เคยทำเลยนะตื่นเช้ามาตื่นทิ้งก็เก้าโมงงานก็ไม่เคยทำบอกโอ้ยจนเหลือเกินจนเหลือเกินแม่ถ้าทำงะทำตัวแบบนั้นถ้ารวยได้แม่คนในโลกนี้ไม่มีใครจนสักคนหรอกโลกนี้หลายคนก็เหมือนกันนะคำพูดเนี่ยพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำพูดคำเถียงคำพูดคำโทสะทิ้งก็บอกว่าโอ้ยฉันไปทำเวรทำกรรมมาแต่ปางไหนเนาะมันให้ผลทำไมมันทุกข์แท้ก็พูดตามเองอยู่ทุกวันนั่นแหละแล้วก็ร้องเรียกหาแต่คนอื่นร้องเรียกให้แต่คนอื่นพูดดีๆกับเราอ่ะนะโดยที่เราก็ไม่ค่อยได้พูดดีกับคนอื่นสักเท่าไหร่หรอกอยากให้คนอื่นเขาเห็นใจเรามากเราก็ไม่เคยเห็นใจใครสักคนนึงอยากให้คนอื่นสงสารเราเราก็ไม่เคยสงสารคนอื่นอยากให้คนอื่นเรียกทานข้าวโดยที่เราไม่เคยเรียกใครกินข้าวสักทีเลยอย่างเงี้ยงั้นมันจะดูจะเอาเปรียบกติกาเอาเปรียบโลกเอาเปรียบสังคมเกินไปเหมือนกันอันถ้าหากว่าเรามีความรู้เรื่องกรรมดีจะทำให้เราสามารถแยกแยะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดความเจริญหรือความเสื่อมแห่งชีวิตใครเป็นคนจัดสรรให้ใครแต่งสรรชีวิตเรื่องนี้ใครทำให้เราทำเองนะโอ้สาธุเก่งนะต่อไปนี่ถ้าเขาด่าเรานะก็บอกว่าท่องไว้เลยชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะถ้าเราคิดอะไรโต้ตอบอะไรเขานะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเนี่ยถ้าเป็นอกุศลแล้วถ้ามันตกนรกก็อย่าไปโทษใครนะเพราะเราทำเองนะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนะเราจะเป็นคนรับนะแล้วก็ถามง่ายๆแบบผูกพยาบาทตัวเองมาแต่ปางน้อยทำไมแช่งให้ตัวเองตกนรกบ่อยจังอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าหากว่าเราโกรธนะไม่ต้องมีใครมาเสกมาสรรมาแช่งให้เราตกนรกหรอกดูท่าจะไปด้วยกรรมของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเรามีเจตนาเป็นของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดขึ้นปั๊บดูแล้วว่าจะต้องไปอยู่กับหลวงพ่อแน่นอนหลวงพ่อไหนพ่อเทวทัตไงเขาอยู่ที่นั่นรอแล้วนั่นแหละพระองค์บอกว่าคนโกรธเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนึกว่าคนอื่นเขามาทำให้เรานะไม่มีใครหรอกทำเองทั้งนั้นแหละหรือบางทีเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยเกิดมาชาตินี้ถูกแต่ด่าเราพูดง่ายๆนะเราด่าใครไว้กี่คนจำได้หรือเปล่าถ้าเขาด่าคืนหมดเลยนะพอไหมมันคุ้มกันบวกลบคูณหารไปแล้วแต่อย่าลืมนะหลักกรรมนี่เอาแสนมาคูณเอาหมื่นมาคูณนะมันไม่ใช่ว่าทำมันเหมือนกับอะไรสักอย่างนะ ปลูกข้าวเนี่ยเม็ดเดียวมันให้ผลเม็ดเดียวไหมไม่เม็ดเดียวนะแล้วกรรมเนี่ยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าทำกับคนมีคุณมากเช่นทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยมันเอาหมื่นเอาแสนเอาล้านมาคูณอ่ะถ้าทำบาปกับพ่อกับแม่นะก็เอาหมื่นเอาแสนเอาล้านมาคูณเหมือนกันนั่นแหละนั้นชีวิตของเราเนี่ยค้าบุญค้าบาปอยู่ตลอดเวลาค้ากายกรรมค้าวจีกรรมและค้ามโนกรรมอันนี้ส่วนบุญบาปนะธุรกิจการค้าภายนอกอีกเรื่องหนึ่งแต่ค้าบุญค้าบาปค้าดีค้าชั่วบุญบาปก็อยู่ใกล้วาจาใจเรานั่นแหละอันถ้าเราสามารถที่จะศึกษาเรื่องกรรมเหล่านี้ให้เข้าใจดีแล้วเราจะทำให้เรามองชีวิตหลายๆชาติไม่มองชีวิตแค่วันนี้ไม่มองชีวิตแค่พรุ่งนี้ไม่มองชีวิตแค่ปรืนนี้จะมองชีวิตว่าจากนี้ไปตายนะคนที่ส่งเสียลูกหลานเรียนเพราะอะไรเอ้ยลูกเอ้ยลูกโตไปแล้วจะได้ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากไม่เหน็ดไม่เหนื่อยศึกษาเล่าเรียนไว้เถอะอย่างนั้นลำเรียนไว้นะเฒ่าชราแก่ชราไปจะได้มีอยู่มีกินมีลูกมีหลานจะได้มีความสุขใช่ไหมสายตาของพ่อแม่นี่มองยาวเนาะมองยันตายเลยแต่สายตาของเทวดาเป็นต้นเขามองว่าชาติหน้าคุณไปเกิดเป็นอะไรอีกเผื่อชาติหน้าบ้างไหมนะเออทำเถอะทำงานทำอะไรเผื่อชาตินี้ดีแล้วแต่ต้องไม่ลืมชาติหน้าด้วยสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเผื่อชาติหน้าไหมนะถ้าทำเผื่อชาตินี้ก็คือทิฏฐธรรมใช่ไหมถ้าทำเผื่อชาติหน้าก็คืออุปชาเวทนียกรรมก็ถ้าทำเผื่อชาตินี้ก็คือชวนะดวงที่1ทำเผื่อชาติหน้าก็ชวนะดวงที่7แล้วชาติที่3อ่ะเผื่อมั้ยคนนี่บางทีคิดแค่ชาติหน้านะโอ้ยสาธุขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรเอ๊ะถ้าหมดบุญจากเทวดาแล้วจะไปไหนต่อต้องคิดเผื่อชาติที่3เป็นต้นไปอีกนะไม่ได้มองชีวิตเผื่อแค่ชาตินี้ชาติหน้าเจนพานมีที่ไหนบ้างที่เราไม่มีติดไปอ่ะถ้าไม่รู้อริยสัจนะมีติดไปหมดเลยเพราะว่าที่ว่ามีติดอย่างนี้เพราะอะไรเอางี้นะคำไหนบ้างที่เราไม่เคยพูดอะไรบ้างที่เราไม่เคยทำคิดว่าเออถ้านรกมันมีจริงเนี่ยกรรมที่เป็นเหตุให้ไปนรกเนี่ยเราสำรวจดูว่ามีไหมถ้ามีก็อย่าไปมีก็ตัวใครก็ตัวใครและพระก็มาด้วยกรรมของพระเหมือนกันพระพูดไม่ดีพระก็ตกนรกกับหลวงพ่อเทวทัตเป็นตัวอย่างองค์แรกก่อนแล้วคนอื่นเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราเองเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบกรรมของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อตรวจสอบแล้วนะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเราก็บอกเออทำบาปไปเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นศัตรูกับตัวเองมาแต่ชาติต่างไหนไม่สงสารตัวเองบ้างเลยเลยนั่นแหละไม่สงสารตัวเองบ้างหรือไงแล้วก็ถามตัวเราเป็นศัตรูตัวเองมาแต่ปางไหนอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราหมั่นสอบสวนทวนถามอย่างนี้บ่อยๆเข้ากรุณาก็จะเกิดขึ้นในตัวเองก่อนเมื่อกรุณาเกิดขึ้นในตัวเองก็จะมีกรุณาต่อผู้อื่นเนี่ยเริ่มมีหิริโอตตัปปะแล้วใช่มั้ยอายชั่วกลัวบาปถ้าอายชั่วกลัวบาปเราจะเห็นคุณค่าของศีลเห็นคุณค่าของการกระทำทางกายทางวาจาเออพูดอย่างนี้มันผิดศีลผิดธรรมนี่เออถ้าทำผิดใครรับถ้าทำบาปนะใครรับถ้าทำบุญใครรับใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ทำเผื่อกันไม่ได้เมื่อทำเผื่อกันไม่ได้ปุ๊บเราก็จะมีฮีริโอตัปปะมีอายชั่วกลัวบาปอายที่จะทำอ่ะรังเกียจที่จะทำแล้วผลของการกระทำเหล่านั้นเราก็เป็นคนรับอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเรื่องพระเถรีคาถาบ้างนะประวัติของพระเถรีเนี่ยพูดถึงว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่ขึ้นลงตั้งหลายชาติด้วยกันนะจะเอาข้อความในเถรีคาถามาอ่านให้ฟังประวัติของพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วในอดีตชาติท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุมรรคผลนิพพานได้ของเราที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะเราสั่งสมบุญไว้น้อย แล้วก็ไม่ค่อยสัมสมด้วยสินะคืออดีตก็น้อยแล้วทุกวันนี้มากไหมเอางี้นะวันนี้พูดกี่คำละระหว่างบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันนั่นแหละจะรู้ว่ามันมากหรือมันน้อยเราจะรู้ว่าเออเราบุญน้อยหรือบุญมากถามตัวเองก็พอรู้แล้วอันพระเทเรรูปนี้อดีตชาติท่านก็ทำบุญไว้ก็บอกว่าท่านได้สร้างบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่ในชาติก่อนนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ชายมาในภพนั้นๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานคือเป็นผู้ชายนะทำบุญก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ตรัสรู้อริยสัจเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่าที่โยมเทอมอ่ะโอ้ยอาสวะขยวหังนิพพานังโหตูอย่างนี้ว่านะทำบุญให้ทานก็ปรารถนาเอ้ยขอให้เป็นปัจจัยเพื่อหมดกิเลสหมดตัณหาเถอะที่จริงก็ยังชอบตัณหานะแต่ว่าทำบุญปรารถนาไว้ยาวๆนะอนาคตการพูนเมื่อไรก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ทีนี้ว่าในชาตินั้นเนี่ยเป็นชายนะถอยหลังจากนี้ไปเจ็ดชาตินะนับถอยหลังไปเจ็ดชาติเป็นเขาเป็นชายใช่ไหมได้ทำปรทาริกกรรมแปลว่าเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นแอบไปตีท้ายครัวชาวบ้านเขาอ่ะโดยนิสัยที่ไม่ดีอัธยาศัยที่ทำไม่ดีไว้ตายแล้วก็ไปบังเกิดในนรกนะอุปชาเวทนียกรรมที่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาก็ทำให้ไปเกิดในนรกหมกไหม้อยู่ในนรกนั้นตั้งหลายร้อยปีจุติจากนรกแล้วไปบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสามชาติตายจากนั้นแล้วบังเกิดในกระเทยเป็นกระเทยในท้องของทาสตายจากชาตินั้นมาเกิดเป็นลูกสาวของช่างทำเกวียนที่ขัดสนคนหนึ่งเจริญวัยแล้วลูกชายของนายกองเกวียนคนหนึ่งชื่อว่าคิริธาตก็เอาไปเป็นภรรยานะนำไปบ้านทีนี้ภรรยาเดิมของนายคิริธาตก็มีเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมลูกสาวของช่างทำเกวียนนั้นปกติเนี่ยชอบริษยาเดิมคืออดีตชาติของชายคนนี้พอมาเกิดเป็นหญิงมาเกิดเป็นลูกของช่างทำเกวียนเนี่ยนะเป็นคนริษยาริษยาแปลว่าอะไรแปลว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วทำใจไม่ได้ใช่ไหมถ้าเห็นเขาได้สองบาทนะเราโกรธเครียดขึ้นมาทันทีไม่ชอบอ่ะลักษณะนี้เรียกริษยาเห็นเขามีรถงามกว่าเราเนี่ยมันก็เลวเหลือเกินทำไมมันมีรถงามๆใช้อ่ะลักษณะนี้เรียกริษยาว่างั้นเขามีปกติชอบริษยาก็เลยทำให้สามีกับภรรยาเดิมเนี่ยเกลียดกันเอาบางช่างยุช่างแย่ให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันนางก็อยู่ในบ้านนั้นจนตลอดชีวิตจนตายแล้วในพุทธุบาทการนี้พอในชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดขึ้นนะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนางก็บังเกิดเป็นลูกของเศรษฐีผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติเป็นลูกสาวเศรษฐีได้รับยกย่องด้วยคุณมีตระกูลเกิดในตระกูลสูงในถิ่นที่ดีมีสาศีลาจริยวัตรนางคนนี้เป็นลูกเศรษฐีที่มีกิริยามารยาทงามมากในเมืองอุเชนีมีชื่อว่าอิสิทาสีทีนี้ครั้นนางเจริญวัยมารดาบิดาก็เลยมอบให้แก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งที่มีตระกูลโรควัยและสมบัติเป็นต้นที่ทัดเทียมกันอาจารย์ว่าพอเจริญเติบโตเป็นสาวเศรษฐีนะลูกสาวเศรษฐีก็ให้แต่งกับเศรษฐีด้วยกันซึ่งเหมาะสมกันโดยประการทั้งปวงเหมือนกันเลยทีนี้นางก็ไปอยู่ในบ้านของสามีนั้นก็ปฏิบัติสามีเหมือนกับปฏิบัติเทวดาเคารพสามีมากประพฤติดีกับสามีทุกอย่างเหมือนสามีนี่เป็นเทวดาอยู่ในเรือนของสามีนั้นอยู่ได้เดือนเดียวด้วยผลของกรรมของนางกรรมไหนก็กรรมที่ไปทำให้สามีผัวเมียเก่าเขาแตกกันนั่นแหละก็ทำให้สามีนี่เกิดเบื่อหน่ายนางก็ออกไปจากเรือนก็คือพรเบื่อใช่ไหมแต่งงานได้เดือนเดียวเนี่ยหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยนะมันยังไงไม่รู้มันเกลียดขี้หน้าเมียทีนี้ที่สุดเลยทำไงอ่ะก็ไล่หนีจากบ้านเรื่องนั้นทั้งหมดก็เดี๋ยวจะรู้ต่อไปเพราะเหตุที่ตนเนี่ยไม่เป็นที่สบใจของสามีนั้นนะมีผัวตั้งหลายคนก็ถูกไล่ไปอย่างนี้อีก นางก็เกิดสลดใจแล้วก็ให้พ่อแม่อนุญาตก็บวชในสำนักของพระนางชินทัตตาเถรีนะก็บวชไม่นานเจริญวิปัสสนาก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในผลก็คือสุขในสมาบัติแล้วก็ในการรับพระนิพพานเป็นอารมณ์หลังจากบวชเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงปาตลีบุตรหลังจากนั้นหลังจากกลับจากบิณฑบาตก็นั่งบนพื้นทรายใกล้แม่น้ำคงคามหานาทีเรียกว่าบรรยากาศร่มเย็นนะเช้าๆฉันเสร็จนั่งบนหาดทรายลมเย็นโชยสบายอย่างนั้นทีนี้ก็เลยถูกพระเทรีสหายของตนนะมีเพื่อนไปด้วย2คนนะอีกชื่อว่าโพธิเทรีก็เลยถามถึงบุพพาปฏิบัติประวัติก่อนบวชนะถามเรื่องราวทำไมจึงมาบวชหรือยังสาวอยู่เลยทำไมจึงมีศรัทธาออกมาบวชก็เลยเล่าว่านะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในกรุงปาตลีบุตรที่มีนามว่านครแห่งดอกไม้เป็นแผ่นดินที่ผ่องใสบริสุทธิ์นะก็คือในที่มีทรายนะก็มีภิกษุณี2รูปผู้มีคุณสมบัติเป็นตระกูลแห่งสักยราชใน2รูปนั้นรูปที่1ชื่อว่าอิสิทาสีรูปที่2ชื่อว่าโพธิล้วนแต่สมบูรณ์ด้วยศีลทุกคู่เนี่ยเป็นคนมีศีลยินดีในการเพ่งฌานคำว่ายินดีในการเพ่งฌานก็คือเพ่งทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นพหูสูตรเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามามากและเป็นผู้กำจัด กิเลสแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปเที่ยวบิณฑบาตหลังที่ฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรนั่งอย่างสบายในที่ปลอดผู้คนนะเพื่อน2คนตามวิสัยของนักบวชหาที่สงบแล้วก็ถามกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบว่าพระโพธิเทรีนะเทรีรูปที่2เนี่ยนะก็เลยถามว่าแม่เจ้าอิสิทาสีเจ้าข้าแม่เจ้านี่ก็ยังผ่องใสวัยของแม่เจ้าก็ยังไม่เสื่อมโทรมนะก็คือยังไม่เฒ่ายังไม่แก่แม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงขวนขวายในเนกขัมมะการบวชเจ้าค่ะนะยังไม่ทันแก่ยังไม่ทันเท่าทำไมจึงมาบวชเล่าว่างั้นอิสิทาสีเทรีถูกพระโพธิเทรีถามอย่างนี้แล้วในที่ปลอดผู้คนเพราะความที่ท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมจึงตอบว่าแม่เจ้าโพธิโปรดฟังเรื่องตามที่ข้าพเจ้าบวชนะจ๊ะว่างั้นในกรุงอุเชนีราชธานีของแคว้นอวันตีบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นธิดาคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านจึงเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานเป็นที่เอ็นดูของพ่อแม่พ่อแม่ก็รักขนอมนางแก้วตาดวงใจนะมีลูกคือคนเดียวครั้งนั้นพวกคนสนิทที่มีตระกูลสูงมาจากเรือนมาจากเมืองสาเกตบอกว่าเศรษฐีมีทรัพย์มากขอข้าพเจ้านะชายหนุ่มลูกเศรษฐีคนละเมืองนี่ก็ไม้ปองหวังจะไปเป็นคู่ครองบิดาจึงให้ข้าพเจ้าเป็นสะใภ้ของเศรษฐีนั้นข้าพเจ้าก็ต้องเข้าไปทำความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวเข้าไปเคารพสามีเป็นอย่างมากไหว้เท้าเช้าเย็นต่อพ่อผัวและแม่ผัวนะปฏิบัติพ่อผัวแม่ผัวเป็นอย่างดีเลยนะว่าใครที่ไปเกิดเป็นผู้หญิงแขกเนี่ยสวยน่าดูงั้นว่างั้นเหนื่อยมากก็ว่านะเขาสำนวนเขาว่าไงนะเกิดเป็นไก่ประเทศไหนที่สวยนะไก่ประเทศไหนนะไก่แจ็คหมูอ่ะหมูไทยไก่แจ็คก็ยุ่งสุดเลยนะสวยมากถ้าเมียก็เมียแขกสวยที่สุดเลยพวกนี้แย่ทุกเขาว่างั้นแหละเพราะฉะนั้นการปรนิบัติเนี่ยจึงเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นนางก็สามารถที่จะปฏิบัติตามวิธีที่ถูกสั่งสอนมาทีนี้ข้าพเจ้านี่เห็นพี่น้องคนใกล้เคียงแม้แต่คนสนิทคนเดียวของสามีข้าพเจ้าก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งแก่เขา นะเข้าไปอยู่บ้านสามีก็อยู่แบบเคารพยำเกรงเลยเรียกว่าให้เกียรติโดยที่สุดแม้แต่ทาสกรรมกรในบ้านนั้นเรียกว่าตามสูตรสะพ้ายใหม่เปี้ยเลยงั้นอันข้าพเจ้านั้นรับรองเขาด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวที่จัดไว้ให้แก่ผู้ที่เข้าไปนั้นนำเข้าไปและให้ของที่สมควรแก่เขาข้าพเจ้านั้นบำรุงตามเวลาเข้าเรือนไปที่ประตูต้องล้างมือล้างเท้าประนมมือเข้าไปหาสามีไหว้สามีแล้วค่อยเข้าไปหาของเราเคยหรือเปล่านะไม่เคยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งเนาะไม่ทำหน้าบึ้งนี่ก็ชั้นหนึ่งแล้วข้าพเจ้านั้นก็ต้องถือหวีนะเครื่องรูปไล้ยาหยอดตาและกระจกแต่งตัวให้สามีเองทีเดียวเหมือนหญิงรับใช้ข้าพเจ้านั้นหุงข้าวต้มแกงเองล้างภาชนะเองปรนิบัติสามีเหมือนอย่างมารดาปรนิบัติบุตรคนเดียวฉะนั้นโอ้เรียกว่าเป็นเมียยิ่งกว่าทาสอีกเหมือนกันข้าพเจ้าจงรักภักดีทำหน้าที่ครบถ้วนเลิกมานะการถือตัวขยันไม่เกียจคร้านมีศีลอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดโอ้ยสามีนี่ทำไมตาไม่ถึงเลยเนาะตาไม่ถึงเลยเมียดีขนาดนี้ก็ยังไม่ชอบสามีนั้นเขาก็เลยไปบอกกับพ่อแม่ของเขาว่าฉันลาไปละฉันไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิทาสีทั้งจะไม่อยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกันด้วยนะสามีเนี่ยบอกไม่ชอบเอาที่สุดเลยนะมารดาบิดาของเขาก็เลยกล่าวว่าอย่าพูดอย่างนี้สิลูกนะพ่อสามีนะก็บอกอย่าพูดอย่างนี้ลูกนะอิสิทาสีเป็นคนฉลาดสามารถไม่เกียจคร้านทำไมเจ้าไม่ชอบใจล่ะลูกเอ้ยนะเมียของเจ้าก็ดีดีทำไมลูกไม่ชอบอ่ะสามีของอิสิทาสีก็เลยบอกว่าอิสิทาสีไม่ได้เบียดเบียนฉันดอกจ้าแต่ว่าฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับอิสิทาสีฉันเกลียดฉันพอแล้วฉันจะขอไปละไม่รู้เป็นยังไงเห็นหน้าเมียแล้วเบื่อที่สุดเลยยังไม่เคยเบื่อเท่านี้มาก่อนไม่ฟังพ่อผัวแม่ผัวฟังคำของลูกนั้นแล้วก็เลยถามครับนะก็คือผัวเนี่ยนะเกลียดจนถึงขนาดว่าบ้านเดียวกันนี่ก็ไม่ขออยู่นะก็แปลว่าถ้าเมียอยู่ฉันไปถ้าเมียไปฉันจึงจะอยู่แต่ที่ยังสมัยก่อนเนี่ยสะใภ้ต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวนะพ่อผัวแม่ผัวพอฟังคำของลูกอย่างนั้นแล้วก็เลยถามข้าพเจ้าว่าเจ้าทำผิดอะไรกับเขาจึงถูกเขาทอดทิ้งจงพูดไปตามจริงสิลูกว่างั้นพ่อผัวนี่ก็รักลูกสะใภ้มากอ่ะนะพ่อผัวแม่ผัวรักก็สงสารลูกสะใภ้อ่ะเอ๊ะเธอมีความผิดอย่างไรหรือเปล่าข้าพเจ้าก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาบคายด้วยข้าพเจ้าหรือจะทำสิ่งที่สามีเกลียดข้าพเจ้าเล่าละแม่เจ้าก็คือไม่เคยทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามีรังเกียจเลยแม้แต่นิดเดียวมารดาบิดาของสามีนั้นก็เสียใจเป็นทุกข์นะโอ้ยได้สะใภ้ดีมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ถ้าเอาสะใภ้ไว้ลูกชายก็หนีบ้านถ้าเอาลูกชายไว้ก็ต้องไม่มีสะใภ้มันทำยังไงดีนะพ่อแม่ยังไงก็ต้องรักลูกตัวไว้ก่อนใช่ไหมพอรักลูกตัวเสร็จหวังทนุถนอมบุตรก็นำข้าพเจ้ากลับไปเรือนของบิดาเอากลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ส่งคืนว่างั้นข้าพเจ้าก็กลายเป็นแม่ไม้สาวสามีร้างไปกลายเป็นแม่ร้างไปเลยทีนี้ภายหลังบิดาของข้าพเจ้าก็โยกข้าพเจ้าให้แก่กุลบุตรผู้มั่งคั่งน้อยกว่าสามีคนแรกครึ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยสามีมีเงิน40ล้านนะก็เลยยกให้มีผัวคนใหม่อีกรวยกว่าคนเก่าก็คือมีเงิน20ล้านนะสมมติซึ่งสามีก็ได้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็อยู่ในเรือนสามีของคนที่สองนั้นได้เดือนเดียวอีกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเดิมทำดีทุกอย่างเหมือนกันต่อมาเขาก็ขับข้าพเจ้าผู้ปรนิบัติสามีดุจทาสีเหมือนทาสเหมือนขี้ข้าเหมือนคนใช้ทำตัวดีขนาดนั้นสามีก็ยังไม่ชอบเหมือนกันทั้งที่เป็นผู้ไม่ประทุษร้ายตัวของนางเป็นผู้ประกอบด้วยศีลบิดาของข้าพเจ้าจึงพูดกับบุรุษคนหนึ่งคือเมื่อถูกไล่หนีจากบ้านสามีคนที่สองแล้วก็ไปอยู่บ้านตัวทีนี้วันหนึ่งก็มีชายขอทานคนหนึ่ง เดินผ่านมาหน้าบ้านนะซึ่งฝึกคนอื่นๆและฝึกตนแล้วเนี่ยนะเป็นขอทานที่สมบูรณ์ด้วยกิริยามารยาทนั่นเองกำลังเที่ยวขอทานอยู่นะพ่อก็เลยเข้าไปหาบอกว่าเจ้าจงทิ้งผ้าเก่าและหม้อข้าวเสียมาเป็นลูกเขยของข้าเถิดว่างั้นก็คือเอาลูกเป็นเศรษฐีไม่ได้แล้วเอายาจกมาเป็นลูกเขยบ้างจะเป็นยังไงบุรุษผู้นั้นอยู่ในบ้านได้ครึ่งเดือนขนาดไปเก็บสามีหรือเก็บลูกเขยมาจากข้างถนนน่ะนะแต่งกันได้ครึ่งเดือนเท่านั้นแหละเขาก็เลยมาพูดกับบิดาว่าโปรดคืนผ้าผืนเก่าและภาชนะขอทานแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะไปขอทานอีกโอ้ขนาดได้เมียงามเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้เลยนะขอทานกินดีกว่าชีวิตน่าจะมีความสุขกว่าอยู่กับลูกเศรษฐีกว่ากันทีนี้ครั้งนั้นมารดาบิดาและหมู่ญาติของข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปพูดกับคนขอทานนั้นว่าท่านทำกิจอะไรไม่ได้ในเรือนในที่นี้รีบบอกมาเขาจะทำกิจนั้นแทนท่านเองอยู่ที่นี่ไม่สบายใจข้อไหนหรือเปล่าอุดอัดเรื่องอะไรอยากทำอะไรบอกมาเถอะจะจัดการให้ทุกอย่างทีนี้เขานั้นถูกบิดามารดาญาติถามอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าถึงตัวข้าจะเป็นไทยก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าจะอยู่ร่วมกับอิสิทาสีไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกับเมียคนนี้ว่างั้นข้าไม่ขออยู่ร่วมกับนางอิสิทาสีทั้งไม่ขออยู่เรือนหลังเดียวกันกับอิสิทาสีว่างั้นก็แปลว่าแม้แต่หน้าข้าก็ไม่อยากเห็นว่างั้นโอ้คนงามคนสวยนะรวยด้วยไม่สนใจอีกนะสามีขอทานยังไม่ชอบที่หน้าเลยบิดาก็ย่อมปล่อยชายขอทานคนนั้นไปส่วนข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวคิดว่าจะอำลามารดาบิดาไปตายโอ้ยอยากตายดิว่าไงหรือจะบวชดีว่าไงมีสองอย่างจะบวชหรือจะตายดีครั้งนั้นแม่เจ้าชินทัตตาผู้เป็นอุปชาเนี่ยนะท่านก็เป็นพระเถรีผู้ทรงวินัยเป็นประหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลเที่ยวบินทบาทมายังตระกูลของบิดาพอดีเลยมีพระผู้หญิงรูปหนึ่งเดินมาบินทบาทผ่านมาหน้าบ้านข้าพเจ้าเห็นท่านจึงลุกขึ้นจัดอาสนะของข้าพเจ้าถวายท่านเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็กราบเท้าและถวายโภชนะถวายข้าวปลาอาหารข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูด้วยข้าวน้ำและของเคี้ยวที่จัดไว้ในเรือนให้อิ่มหนำสำราญแล้วจึงเรียนท่านว่าพระแม่เจ้าข้าพเจ้าประสงค์จะบวชเจ้าข้าแล้วนะก็เลยเลี้ยงพระเสร็จก็เลยขอบวชเลยลำดับนั้นพ่อก็เลยพูดกับข้าพเจ้าว่าลูกเอ้ยลูกจงประพฤติธรรมในเรือนนี้ก็แล้วกันว่างั้นอย่าบวชเลยเนาะลูกนะจงเลี้ยงดูสมณะพราหมณ์ด้วยข้าวด้วยน้ำไปเถอะอยู่บ้านเราไม่ต้องบวชหรอกลูกว่างั้นทําบุญให้ทานไปขณะนั้นข้าพเจ้าก็ร้องให้ประคองมือประนมมือพูดกับบิดาว่าความจริงลูกก็ทําบาปมามากแล้วลูกจะชําระบาปนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีโอ้ยเวรกรรมอะไรมาเนาะไปอยู่กับใครก็ถูกเขาไล่เขานี้ถูกเขาด่าว่างั้นหาความสุขไม่ได้ใครเคยมีความทุกข์ขนาดนี้มีมั้ยไม่ต้องไปเป็นเหมือนเขาหรอกเนาะเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละเป็นแค่เรานี่ก็ทุกขนาดนี้ก็พอแล้วไปเป็นเหมือนคนอื่นก็น้ำตาเช็ดหัวเข่าเช้าเย็นนั่นแหละเป็นเหมือนกับที่เราเป็นก็พอแล้วนี่ชาติหน้ามาเป็นซ้ำรอยอีกเอาไหมมันเป็นเหมือนเดิมอีกเอาป่ะแล้วมีบุญอะไรพอที่จะไปดีกว่านี้บ้างวะมาถามหน่อยนะเอากำลังเรียนอ่ะเนาะสาธุเดี๋ยวว่าถ้าไปไม่ดีแสดงว่าอาจารย์สอนไม่ดีนะอาจารย์สมบูรณ์สอนไม่ดีเลยไปไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นจะชำระบาปนั้นให้มันจบสิ้นเสียทีบิดาก็เลยอวยพรแก่ข้าพเจ้าว่าลูกจงบรรลุโพธิญาณ นะคือไหนๆลูกก็จะบวชแล้วนะพ่อก็เลยอวยพรให้ว่างั้นขอให้ลูกบวชแล้วบรรลุมรรคผลเน้อว่างั้นธรรมะอันเลิศและได้พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าทรงกระทำให้แจ้งแล้วเถิดไหนๆลูกก็บวชแล้วนะขอให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั้นก็เป็นมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่กล่าวอย่างนี้มันพอตอนหลังมานิพพานของพระพุทธเจ้ากับนิพพานของสำนักต่างๆมันคนละอย่างแล้วนะ นะถ้าเป็นสมัยพุทธศาสนายุคนี้นะนิพพานของแต่ละวัดดูท่าจะไม่เหมือนกันแล้วโยมเอ้ยนั่นแหละถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีๆเนี่ยนิพพานของวัดนี้ก็อย่างหนึ่งนิพพานของวัดนั้นก็อย่างหนึ่งลำบากนะถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งกระต้นเลยก็ลำบากข้าพเจ้าก็เลยกราบมารดากราบบิดาและหมู่ญาติทุกคนบวชนี่บวชจริงอ่ะนะจะบวชล้างบาปจริงๆเลยนะเกิดมาชาตินี้มันช่างอาภัพแท้บวชเอาจริง7วันเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุวิชา3พอบวชแล้วนางมีคุณพิเศษระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้กรรมในอดีตเป็นยังไงไอ้ชาติอดีตเนี่ยแต่ละชาติเป็นยังไงระลึกชาติได้เขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานสติญาณแล้วนางเนี่ยรู้ได้จุตูปปาตญาณรู้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนสัตว์ทำกรรมดีนะให้ผลเป็นความสุขสัตว์ทำความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าทำชั่วทางกายทางวาจามันให้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยนางรู้ความที่มีปัญญารู้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็สุดท้ายอาสวะขยายานนางสามารถรู้แจ้งอริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะการบรรลุอริยสัจนี่มีอยู่4ระดับชั้นด้วยกันเอาแบบโลกุตระนะบรรลุอริยสัจระดับชั้นแรกเลยเขาเรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันนะการรู้แจ้งอริยสัจที่ยังไม่เคยบรรลุมาก่อนเรียกว่าเป็นพระโสดาบันบรรลุอริยสัจระดับ2เขาเรียกว่าสกทาคามีบรรลุอริยสัจระดับ3เรียกว่าพระสกทาไอพระอนาคามีบรรลุอริยสัจระดับสุดท้ายเลยนะเรียกว่าเป็นผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์อันนางก็เป็นพระอรหันต์ได้วิชา3ข้าพระเจ้าระลึกชาติได้7ชาติจักบอกกรรมที่มีวิบากอย่างนี้แก่แม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดมีใจเป็นหนึ่งฟังวิบากแห่งกรรมนั้นเถิดนะฟังวิบากแห่งการทำฟังวิบากแห่งคำพูดฟังวิบากแห่งสิ่งที่เราคิดนึกต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้มีผลนางก็เล่าว่าในอดีตชาติถอยหลังจากชาตินั้นไป7ชาติมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าในนครชื่อว่าเอรกัจฉะข้าพเจ้าเป็นช่างทองมีทรัพย์มากมัวเมาในความเป็นหนุ่มทำชู้กับภรรยาคนอื่นนะเขาบอกว่าอดีตชาติของพระอานนท์นะเขากล่าวว่าก็เป็นลักษณะนี้นั่นแหละเขาบอกว่าทำกรรมเหมือนกับไม่ตายว่าไงทำกรรมเหมือนกับว่าจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นอมตะไม่เคยคิดเรื่องตายเลยความตายไม่อยู่ในสมองเลยนะบางคนเนี่ยเห็นโลงศพยังไม่หลังน้ำตาไปมาเห็นมาไม่รู้กี่สิบโลงก็เฉยไม่ใช่ศพเราถ้าอย่างจะเป็นไรไปใช่นั่นคนส่วนใหญ่บางทีประมาทไม่เคยคิดว่าจะเป็นศพเราบ้างเลยมีเอ่ยคนนู้นก็ตายแล้วคนนี้ก็ตายแล้วโอ้ยคนรุ่นเดียวกันตายมาเยอะแล้วยิ้มกริ่มเขาไม่คิดนะว่าเอ๊ะไอ้ที่ตายเหลือก็เหลือเราแล้วใครจะเป็นรายต่อไปกับเรานั่นแหละไม่เคยคิดอย่างนี้สักทีไหมไอ้เห็นคนอื่นตายเนี่ยไม่เที่ยงนะคิดได้ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่เราเที่ยงอยู่คนเดียวนะมันจะเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยคนอื่นทำนี่บาปทั้งนั้นแหละแต่เราทำนี่ไม่ค่อยบาปหรอกหรือบาปกันเนาะที่สุดนะคนอื่นทำบุญเนี่ยแหมบุญมันไม่มากเท่าไหร่หรอกอันนั้นเราทำเนี่ยบุญมากที่สุดนะเราก็จะเข้าข้างอยู่เรื่อยก็คิดดูนะในโลกนี้ถ้าส่องกระจกแล้วใครงามที่สุดนะเอากระจกมาตั้งเรียงหน้านะจะเห็นหน้าใครก่อนอันดับแรกนั่งดูหน้าเราอยู่คนเดียวนั่นแหละคนในโลกนี้ที่งามที่สุดก็มีแต่เราเนี่ยแหละเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีก็มัวเมาหลงไหลเพลิดเพลินก็เลยทำก่อกรรมทำความชั่วข้าพเจ้านั้นจุติจากโลกนั้นก็ต้องหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลานานถามว่ายุติธรรมไหมถ้าคนอื่นทำนะยุติธรรมแล้วนะแต่ถ้าเราทำแหมไม่น่าเลยนะไม่น่าจะต้องถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นก็บอกว่าตายแล้วไปตกนรกครั้นออกจากนรกนั้นแล้วก็ไปเกิดในท้องของพญาวานรเกิดในท้องของวานรลูกหลานหนุมานะแปลว่าไม่ใช่เกิดที่ลพบุรีนะลพบุรีนี่มีศาลพระการใช่ไหมศาลพระการนะเกิดเป็นลิงนั่นเองวันที่มาที่นี่ก็คือวันที่มาที่นี่นะค้างคืนที่ลพบุรีค้างเมืองลิงว่างั้นโอ้โหพอสายเข้ามาหน่อยเนี่ยโยมเอ้ยตามเสาไฟเนี่ยนะตามสายไฟเนี่ยโยเยโยเยไปหมดเลย บางทีก็มีรถชนตายก็มีชนตายนะลิงด้วยกันมันจะไปจับมาแล้วก็เอาไปหยอดหลุมนะก็ฝังลิงนี่ก็ฝังศพลิงกันก็ว่ากันฉะนั้นพวกลิงนี่ก็รู้ภาษากันนะอะไรฉะนั้นก็ไปเกิดในท้องของลิงไม่รู้ไอ้ลิงเหล่านั้นมันทำผิดกรรมประเภทนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนไอ้วัสการพราหมณ์นะวัสการพราหมณ์นี่ตายไปเกิดเป็นลิงกันคือวัสการพราหมณ์นี่เขาไปเห็นพระมหากัจจายนะลงมาจากภูเขาโอ้พระองค์นี้เหมือนลิงเลยก็ว่างั้นไปด่าพระอรหันต์เขาว่าเหมือนลิงเลยพุทธเจ้าก็บอกวัสการพราหมณ์ไปขอโทษพระมหากัจจายนะนะถ้าไม่ขอโทษท่านจะไปเกิดเป็นลิงนะมานะมันแก่กล้ามากมันบอกก็สั่งให้คนไปปลูกกล้วยไว้เลยรู้ว่าตัวเองเกิดจะรู้ว่าจะเกิดเป็นลิงนะถ้าขอโทษพระก็ไม่ต้องเกิดเป็นลิงหรอกแต่พระมานะมันแก่กล้ามากแล้วนะสั่งให้คนไปปลูกกล้วยไว้เลยจะได้เกิดเป็นลิงก็ได้เป็นลิงจะได้มีกล้วยกินอย่างนั้นมันขนาดนั้นนะคนเนี่ยบางทีกิเลสมันมีกำลังมากทีนี้เกิดเป็นลิงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าคลอดได้7วันวานอนใหญ่จ่าฝูงก็กัดอวัยวะสืบพันธุ์เครื่องเพศหมายเพศเสียนะเกิดมาได้7วันพญาวานอนรู้ว่าตัวผู้นะก็คือลิงเนี่ยเขาก็บอกลิงตัวนี้เป็นได้ลูกตัวผู้ใช่ไหมก็บอกแม่นะบอกเอาลูกมานี่เนี่ยนะพอลิงก็เลยจะมาอุ้มลูกทำเป็นรักอย่างเงี้ยดมไปดมมาก็เลยอาศัยนะกัดองคชาตเลยออกทั้งพวงเลยเกลี้ยงก็เลยเป็นพญาลิงที่ไม่มีเพศเมียก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงเหมือนกันนี่เป็นผลของกรรมที่ข้าพเจ้าเป็นชู้ภริยาผู้อื่นนะผลกรรมอันนั้นที่ถูกตอนนะก็มาจากกรรมประเภทนะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นนะข้าพเจ้านั้นตายจากกำเนิดวานอนลิงก็ไม่เที่ยงเนาะตายกันตายแล้วก็ไปเข้าในท้องของแม่แพะตาบอดเป็นง่อยในป่าแคว้นสินทบไปเกิดเนี่ยนะเกิดเป็นลูกของแพะดันเป็นแพะตาบอดเด็กแล้วแม่แพะก็ง่อยโอ้ยังมีลูกได้เหมือนกันเนาะอย่าว่างั้นเลยดูวันก่อนดูในหนังสือเนี่ยแม่เนี่ยไม่มีขาเลยอ่ะพิการอ่ะยังมีลูกอีกอ่านในหนังสือก่อนโอ้โหขนาดนี้โลกมันวิจิตแท้เหมือนกันนั่นแหละนะสามีเขาก็หน้าตาก็ใช้ได้เลยนะแต่ภรรยาเขาขาเนี่ยกุดหมดเลยพิการมีลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมาเกิดเป็นแม่แพะเนี่ยข้าพเจ้าอายุได้12ปีพาเด็กขี่หลังไปทีนี้นั่นแหละที่ขี่หลังมันก็กระแทกที่อวัยวะเพศแล้วก็ป่วยเป็นโรคหนอนฟอนคือถ้าสมัยก่อนนะที่บ้านเลี้ยงควายคือที่บ้านเลี้ยงควายเนี่ยมันจะมีไอ้ถ้าพวกทวารหนักเป็นต้นมันคันนะมันก็จะไปเสียดสีกับคอกกับอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีแผลใช่ไหมพอมีแผลเข้าแมลงวันก็ไปไข่ไปตอมพอแมลงวันไข่ตอมปั๊บเนี่ยนะมันก็จะมีแมลงวันไปเฉาะหนอนนี่ก็เริ่มช้อนเน่าก็ต้องเอาพวก DDT นะไปพ่นนะอันไอแพะตัวนี้ก็เหมือนกันมันถูกฟอนนะนะที่อวัยวะเพศนั่นแหละนอนก็ช้อนชัยก็บอกนี่เป็นผลกรรมที่ทำชู้ภริยาผู้อื่นตอนทำก็สนุกอ่ะนะตอนมันให้ผลนี่มันนึกไม่ออกเลยนะเอ้ยไปทำเวรทำกรรมมาแต่ปางไหนเนาะโอดครวญแล้วคราวนี้ข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดแพะแล้วก็เกิดในกำเนิดของโคของพ่อค้าโคเป็นลูกโคขนแดงดังน้ำครั่งเหมือนกันเป็นลูกวัวแดงง่ำอายุ12เดือนก็ถูกตอนนะข้าพเจ้านี้ถูกใช้ให้ลากไถและลากเกวียนป่วยเป็นโรคตาบอดโอ้ยลากเกวียนนานเข้าตาบอดอีกตั้งหากนะวัวเจ้ากรรมนี่เป็นผลกรรมที่เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นไม่เลิกเลยนะทำอยู่ชาติเดียวกันให้ผลไม่เลิกเวลาละทีข้าพเจ้านั้นจุติจากกำเนิดโคแล้วก็ไปเกิดในเรือนทาสีณท้องถนนนะพ่อแม่เนี่ยเป็นทาสเกิดไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายแปลว่าอะไรหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงเรียกว่ากระเทยนี่เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภรรยาผู้อื่นพวกกามวิปริตทั้งหลายแหละข้าพเจ้ามีอายุได้30ปีก็ตายทั้งที่อดีตชาติก็เคยสั่งสมบุญที่เป็นอุปนิสัยแห่งนิพพานไว้แล้วนะ แต่ก็พลาดครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ให้อภัยเลยนะกรรมอ่ะพอ30ปีตายแล้วก็มาเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลของช่างทำเกวียนนะพ่อแม่เนี่ยเป็นช่างทำเกวียนยากจนเข็นใจมีโภคะน้อยโภคะน้อยเนี่ยใช้ชีวิตยังไงก็ยืมหนี้เขามาใช้ไปหากู้เขามาใช้อ่ะนะเป็นที่รุมทวงหนี้ของเจ้าหนี้นะพ่อแม่นี่ก็เป็นช่างทำเกวียนจนๆคนหนึ่งจนนะยังไม่พอกู้เข้ามาเข้ามาทวงเช้าทวงเย็นเมื่อนี่พอกพูนทับถมกันมากขึ้นจากนั้นนายกองเกวียนนายกองเกวียนผู้เป็นเจ้าหนี้อ่ะนะก็ริบสมบัติฉุดเอาข้าพเจ้าซึ่งกำลังรำพันอยู่ออกจากเรือนของสกุลเกิดมาพ่อแม่ยากจนใช่ไหมถ้าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ติดหนี้มากๆก็ต้องยกลูกสาวให้เขาไปทีนี้บุตรของนายกองเกวียนชื่อว่าคิริธาตเห็นข้าพเจ้าเป็นสาววัยรุ่นอายุ16ปีก็มีจิตปฏิพัทธ์คิดรักใคร่ขอไปเป็นภรรยาก็คือพ่อเนี่ยไปเอาลูกนี่มาคนหนึ่งเป็นหญิงสาวใช่ไหมลูกชายเห็นเขาเออพ่อให้ผมไปทำเมียเถอะงั้นแต่นั้นนายคิริธาตนั้นเขามีภรรยาเก่าอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่งเป็นเมียเก่าของนายคิริธาตนั้นเป็นคนมีศีลมีคุณมียศเป็นคนจงรักภักดีต่อสามีข้าพเจ้าก็เลยไปทำให้สามีนั้นเกลียดนางนะเรียกว่าบางช่างยุไปถึงก็แย่ผัวแย่ผัวเมียคู่เก่าของเขาให้แตกแยกกันทำให้ผัวเนี่ยเกลียดเมียเก่าข้อที่สามีทั้งหลายเลิกร้างนะก็คือทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันนะข้อที่สามีทั้งหลายเลิกร้างข้าพเจ้าซึ่งปรนิบัติดุจทาสีไปนี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นกรรมที่ทำให้ถูกไล่จากบ้านผัวสามสองผัวแรกเนี่ยถูกไล่ใช่ไหมขนาดเอาขอทานข้างถนนมาเป็นลูกเขยก็ยังลูกเขยยังหนีไปเองเลยนะก็บอกว่าด้วยผลกรรมที่ไปส่อเสียดทำให้เขาแตกแยกกัน ที่สุดของกรรมนั้นข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วว่างั้นก็คือพอนางนะก็เล่าย้อนประวัติว่าโอ้กรรมที่ทำให้นั่นน่ะบัดนี้ก็จบสิ้นทันทีใช่ไหมเพราะล้างบาปเสร็จแล้วก็นางก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นกรรมที่ทำให้เขาแตกแยกกันเป็นต้นนั้นก็มีโทษมากมายมหาศาลฉะนั้นในเรื่องกรรมเนี่ยนะที่ยกตัวอย่างมาก็คือกรรมหนักๆแต่ที่กรรมไม่หนักอ่ะที่ทำในชีวิตประจำวันความโลภก็มีโทษความโกรธก็มีโทษความหลงก็มีโทษผลเหล่านี้มันให้ผลมากมายมหาศาลชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งๆอกุศลให้ผลมากกว่ากุศลนะเช่นการมองเห็นสัตว์เดรัจฉานส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลนะแล้วก็ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของอกุศลนะจักขุวิญญาณเนี่ยนะจิตเห็นเกิดทางตาก็เป็นผลของกรรมถ้าเห็นสีที่ไม่ดีภาพที่ไม่น่าดูน่าชมสิ่งอันนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยถ้ายิ่งได้ยินเสียงที่ไม่เพราะได้ยินเสียงของสัตว์เดรัจฉานนั่งอยู่นี่ยังได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลยนะเสียงเหล่านี้เนี่ยที่มันร้องระงมไปเสียงเหล่านี้โสตวิญญาณเป็นอกุศลวิบากทางจมูกบางทีก็ได้กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คานะวิญญาณของเราก็เป็นผลของอกุศลที่ต้องมารับรู้กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นก็มาด้วยสมุฏฐานด้วยปัจจัยของกลิ่นนั่นแหละแต่เราอะทำกรรมไม่ดีจึงได้รับกลิ่นแบบนั้นนะทางรสนะทางลิ้นเนี่ยหลายท่านส่วนใหญ่ก็รับอาหารที่ดีแล้วนะไม่ถึงกับเป็นอกุศลมากนักนะแล้วทางกายเนี่ยยุงก็กัดแมลงวันก็ตอมแมลงวีก็รุมอย่างเงี้ยส่วนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของอกุศลทำให้ร้อนเกินไปทำให้หนาวเกินไปไอ้หนาวเกินไปไม่ค่อยเกินนะบ้านเราไม่ค่อยเกินนะแต่ว่าอีกเนี่ยไปปลายเดือนอนามาจะไปรับวิบากแล้วไปรับหนาวเกินนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนาวเกินไปเนี่ยนะกายวิญญาณอันนี้ก็เป็นผลของอกุศลทำให้ร้อนเหงื่อไหลใครย้อยส่วนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมนะถามว่ากรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเราพูดเองนะ เราทำเองเราคิดเองนั้นเจตนาของเรามันก็ระบบน้ำวนอ่ะมันก็ถ่ายเทอยู่ในระบบของตัวเองนั่นแหละอันชีวิตจากวันหนึ่งสู่วันหนึ่งใช่ไหมจากอาทิตย์หนึ่งสู่อาทิตย์จากเดือนสู่เดือนจากปีสู่ปีจากชาตินี้สู่ชาติหน้าจากชาติหน้าก็ไปเลยละชาติอยู่อย่างเนี้ยที่จบอยู่ที่ไหนเราจึงไม่ต้องไปถามหาว่ามันจบที่ไหนเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้แหละวงจรอันนี้เรียกวงจรอุบาทไอ้ตัวกรรมนี่มันอุบาทนะผลของกรรมก็ทรมานมันเรียกว่าอุปัทวะโตนะมันมีโทษนานาประการอันอุปัทวะเนี่ยแปลเป็นไทยๆมันอุบาทนะเพราะผลของกรรมเนี่ยเวลามันให้ผลเนี่ยเจ็บแสบปวดร้อนผลของการผิดศีลข้อที่หนึ่งนะเรียกว่ากรรมกรรมที่เจตนาที่เป็นไปกับการผิดศีลข้อที่หนึ่งอย่างเบาที่สุดเลยให้อายุสั้นอายุสั้นถ้ามันหนักเข้าไปกว่านั้นก็ตกนรกว่างั้นผลของการผิดศีลข้อที่สองก็คือทำให้ทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายในลักษณะเช่นไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมข้าวกล้ากำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเชียวนะฝนก็ตกพรำมาก็เก็บเกี่ยวไม่ได้เสียหายอันนี้ก็เป็นผลของการผิดศีลประเภทข้อที่สองอทินนาทานทุจริตคอร์รัปชันเจตนาเหล่านี้มีผลนะอย่าไปคิดว่ามันไม่มีผลต้องไม่ลืมนะสูตรมีอยู่ว่าชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่สองให้ผลชาติหน้าดวงที่สองให้ผลดวงที่เจ็ดสิเนาะคุยอยู่คนเดียวยังมีใครเถียงสักคำหนึ่งยังพูดผิดเนี่ยนะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นการผิดศีลข้อที่สองทำให้ทรัพย์สินเสียหายผิดศีลข้อที่สามก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ผิดศีลข้อที่สี่เนี่ยมีโทษนะมีวาจาที่ไม่เป็นที่เชื่อถือพูดลูกก็ไม่ฟังพูดซ้ายลูกไปขวาพูดหน้าลูกไปหลังอะไรยังใจคิดสักอย่างแต่ว่าถ้าเอาเหตุไกลหน่อยนะเราทำเองนะระหว่างทำเองเนี่ยบอกว่าสมัยเราเป็นเด็กๆแม่เราพูดกับเราเราทำเป็นยังไงบ้างทำตัวยังไงบ้างดูท่าจะใกล้ๆเคียงกับลูกทำกับเราตอนนี้ละมั้งก็บอกว่าทำกับแม่เนี่ยเอาร้อยเอาพันเอาแสนมาคูณนะเราเคยทำไม่ดีไหมก็โอ้ถามว่ายุติธรรมไหมยุติธรรมใช่ไหมเราเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของแม่ใช่ไหมคือเราเนี่ยหนึ่งในจำนวนลูกของแม่ใช่ไหมแต่เราทำกรรมกับแม่ไว้คนเดียวใช่ไหมเรามีลูกหลายคนนั่นก็เลยคุยกับลูกทั้งหลายเจ้าอ่ะกรรมมันคูณแล้วใช่ไหมแค่ชาติเดียวนี่ก็ทำให้คูณได้ทั้งลูกหลายคนนะคุยซ้ายไปขวาคุยหน้าไปหลังลูกแต่ละคนเนี่ยโอ้ทำให้สบายใจหน่อยก็ไม่ได้หลายท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ส่วนคนมีบุญก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องลูกเรื่องหลานอะไรมากมายนะบุญเก่ามาดีก็สบายใจหน่อยแต่ที่นี้ว่าถ้ากรรมใหม่ดีก็พิเศษแล้วแต่ถ้ากรรมใหม่นี่ทีสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดกรรมเก่าจะไปทำยังไงกับมันเพราะกรรมมันได้ปัจจัยพร้อมกรรมเหล่านั้นก็ให้ผลแต่กรรมใหม่ที่เราจะทำนี่เราเลือกทำได้นะเลือกสมมติว่าคำพูดเนี่ยเราเลือกพูดได้ไหมกับข้าวบนโต๊ะยังเลือกทานได้ใช่ไหมกายกรรมเราก็เลือกทำได้วจีกรรมของเราก็เลือกทำได้มโนกรรมของเราเราก็เลือกทำได้เลือกยังไงเลือกเป็นไปกับทานศีลและภาวนาทีนี้เลือกเป็นไปกับทานศีลภาวนานั่นน่ะเรื่องทานนี่ก็เมื่อเช้าก็ทำแล้วนะเดี๋ยวพูดเย็นอีกเขาว่าเรื่องอะไรเอาละเอาเรื่องศีลบ้างพูดเรื่องทานมากๆก็ว่าเอ๊ะพระนี่ยังไงนะอันเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยแล้วเราสามารถทำได้นั้นในเรื่องของศีลนั้นแม้แต่ไร้ทรัพย์เราก็สามารถที่จะประพฤติได้ฉันจะยกเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ฆ่าอย่างเดียวไม่ลักอย่างเดียวไม่ประพฤติผิดกามอย่างเดียวหรือไม่พูดโกหกอย่างเดียวไม่กินเหล้าอย่างเดียวเป็นศีลนะเอางี้นะใครเคยนั่งดูทีวีแล้วตาไหลบ้างโอ้ยนางเอกถูกทำร้ายมานั่งร้องไห้ตาไหลถามว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลโท โทสะนะขนาดนั้นน่ะนั่งดูทีวีนางเอกถูกอุ๊ยทำไมคนช่างไม่เมตตานางเอกเลยนั่งร้องไห้น้ำตาปริบๆอยู่นั่นน่ะใครเคยดูตลกมั่งหัวเราะกักกักกักกักนั่นแหละหรือดูต้นไม้ใบหญ้าก็ใช่ถามว่าในขณะนั้นมีชาวนะไหมมีไหมมีชาวนะเป็นไปกับโลภะเออศีลนี่เป็นโลภะไหมศีลเป็นโลภะไหมไม่เป็นศีลเป็นโทสะไหมไม่เป็นศีลเป็นโมหะไหมไม่เป็นเออนั่งดูทีวีเนี่ยเป็นโลภะโทสะโมหะขณะนั้นมีศีลไหมอ้าวศีลเป็นกุศลหรืออกุศลศีลเป็นกุศลมันขณะนั้นปล่อยจิตเป็นไปกับอกุศลนั่งนั่นแหละนั่งดูทีวีด้วยโลภะโทสะโมหะครึ่งวันก็บาปบริสุทธิ์ครึ่งวันเลยไม่มีบุญเจือเข้ามาเลยแต่เจอเปิดนะกดรีโมทไปเจอช่องผ้าหน่อยเอ๊ะผ้ามาทำอะไรเนี่ยรีบกดผ่านเลยนะนะอันบางทีเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็ปล่อยความนึกคิดซึ่งเป็นไปกับบาปกับอกุศลมากมายมหาศาลเมตตาอะไรเมตตาอะไรเมตตาตัวละครเนี่ยอุสาธุมันน้อยเต็มทีเลยเมตตาจะเมตตาแต่นางเอกคนเดียวนั่นแหละมั้งเมตตาจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันจะลำเอียงนี่ถ้าเมตตามันก็ต้องเมตตาทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมแต่นี่มันเมตตาเป็นบางคนไปอันเมตตานั้นมันเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรทีนี้ถ้าหากว่าขณะที่โลภขณะนั้นกุศลศีลไม่เกิดขณะที่โกรธขณะนั้นจิตไม่เป็นกุศลเมื่อไม่เป็นกุศลศีลก็ไม่เกิดขณะที่โง่มีโมหะขณะนั้นกุศลศีลก็ไม่เกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสภาพจิตที่เป็นไปกับศีลต้องไม่เป็นไปกับโลภะต้องไม่เป็นไปกับโทสะและขณะนั้นก็ต้องไม่มีโมหะนะจิตต้องไม่เป็นโลภะโทสะโมหะถามว่าถ้าเป็นโลภะเป็นอย่างไรชอบคือชอบในลักษณะยึดติดนะก็คือถ้าเป็นโทสะไม่ชอบชังถ้าเป็นโมหะเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเฉยไม่สนใจอันนั้นส่วนหนึ่งเป็นโมหะแต่ถ้าเป็นศีลเป็นอย่างไรศีลมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมหิริโอตปะคนที่อายชั่วกลัวบาปสภาพจิตที่เป็นศีลนั้นต้องเป็นจิตที่เป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาปฉะนั้นจิตในขณะที่เราทำอะไรนั้นเป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาปไหมถ้าขณะนั้นเป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาปสภาพจิตขณะนั้นเป็นศีลสภาพจิตขณะนั้นเป็นศีลแล้ววันนี้อายชั่วกี่ครั้งกลัวบาปกี่ทีอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็ถามดูนะถ้าถามหาไม่เจอเลยเอ๊ะคิดว่าจะไปเกิดที่ไหนดีนะสมควรแก่กรรมเหมือนกันนะเรามาด้วยกรรมของเราเองใช่ไหมคล้ายๆกับวันนี้ไม่ได้ทำงานสักชิ้นหนึ่งรายได้มันจะเข้ามายังไงวะเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกันเลยนะร้องเรียกหาแต่เงินเดือนเลยงานก็ไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็ผิดงานใช่ไหมชั้นใดก็ดีเรื่องผลของกุศลก็เหมือนกันสภาพจิตของเราขณะนี้วันนี้เป็นไปกับหิริโอตตัปปะไหมเป็นไปกับอาชั่วกลัวบาปไหมฉะนั้นการอาชั่วกลัวบาปนี่เป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ภายในคนจนนี่เป็นยังไงโยมคนจนก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรอย่างกับที่ตัวเองปรารถนาได้อยากขี่รถก็ไม่มีรถขี่อยากอยู่บ้านดีๆก็ไม่มีอยู่กับเขาอยากจะสบายหาน้ำเย็นๆมาทานก็หายากอยากจะมีความสุขความเจริญก็ทำไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนจนคนไร้ทรัพย์ถูกกดขี่โกมเหงโดยประการต่างๆคนไร้ทรัพย์คืออริยทรัพย์ก็เหมือนกันเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนสังสารวัฏของเขามีแต่ความตกต่ำมีแต่ความตกต่ำถ้าตกต่ำมากนะมนุษย์เนี่ยไม่ถึงกับล่อนจ้อนเลยแต่สัตว์ในอบายนี่ล่อนจ้อนเอิ่งอย่างเงี้ยยอมไม่มีเสื้อผ้านะใครเคยเห็นเอิ่งนุ่งเสื้อมั้งไม่มีเป็นกบเป็นเขียดเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเนี่ยไม่มีปัญญาทำอย่างนั้นหรอกหมูเนี่ยก็ไม่มีปัญญากางมุ้งได้พอที่จะนอนไม่ให้ยุงกัดใช่ไหมถ้าหากว่าอกุศลมันให้ผลจะเป็นลักษณะนั้นเพราะความไร้ทรัพย์ค ความอับจนทางกุศลธรรมถามว่าเหตุเหล่านั้นเนี่ยใครแช่งเขาใครสาปเขาให้เขาไปเป็นอย่างนั้นเขาไปตามกรรมของเขาเองของเราก็จะไปด้วยตามกรรมของเรากรรมอะไรที่จะเป็นทรัพย์ให้เราสบายต่อไปในภายภาคหน้าทรัพย์นั้นคือศรัทธาศรัทธาในเบื้องต้นมีศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้ามีศรัทธามีความเชื่อในลักษณะนี้ก็เรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาทำให้เรามีศรัทธาในคุณค่าของพระธรรมคำสอนมากขึ้นนะเห็นความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมอันพระผู้ที่ปฏิบัติพ้นกรรมเหล่านี้แล้วก็คือพระอรหันต์นะพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่ากรรมที่จะให้ผลในชาติหน้าของพระอรหันต์ไม่มีกรรมที่จะให้ผลในชาติต่อๆไปของพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์คือผู้ที่ปฏิบัติพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเหล่านี้แล้วแต่ถ้าหากว่าปุถุชนนั้นยังงั้นถ้าเรามีศรัทธาในลักษณะนี้เค้าเรียกว่ามีกรรมสกตาศรัทธาเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้เข้าก็จะทำให้มีหิริโอตปะมีการอายชั่วกลัวบาปเมื่ออายชั่วกลัวบาปทางกายของเราก็เป็นความดีวันนี้ก็รักษาอุโบสถกันทั้งหลายคนอันการรักษาอุโบสถเป็นต้นด้วยความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งทรัพย์คือศีลนะเมื่อมีทรัพย์คือศีลแล้วก็ยังมีทรัพย์ข้อต่อไปอีกทรัพย์คือสุตตะใช่ไหมได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนฟังเรื่องกรรมเป็นต้นก็เป็นสุตตะอย่างหนึ่งเหมือนกันอันความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งแล้วทรัพย์ข้อต่อไปก็คือจาคะนะกายกรรมวจีกรรมอันใดที่มีโทษพอเรามีความรู้เรื่องกรรมดีแล้วเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ประพฤติอันนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ต่อไปอันการงดการเว้นการไม่ทำอันนั้นเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งคือจาคะตลอดจนถึงทรัพย์คือปัญญาสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ความจริงของชีวิตเหล่านี้ถ้าเรามีทรัพย์เหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็เป็นคนที่ไม่ขัดสนเป็นคนที่ไม่ยากไร้เป็นคนที่ไม่เข็นใจงั้นถ้าเรามีทรัพย์เนี่ยนะถ้าคนมีสตังค์เนี่ยเลือกบ้านอยู่ได้ไหมได้ถ้าคนมีสตังค์หรือมีทรัพย์เลือกที่อยู่ได้เลือกเสื้อผ้าใช้สอยก็ได้เลือกที่เป็นอยู่ก็ได้เลือกอากาศก็ยังได้เลือกอุณหภูมิของการอยู่ก็ได้ถ้าเรามีทรัพย์จริงๆใช่ไหมจะอยากให้อากาศศูนย์องศาทำได้ไหมได้ถ้าอยากให้มีสมมติว่าคนอื่นเขาหนาวกันหมดเราอุ่นอยู่คนเดียวก็ได้ใช่ไหมถ้าเรามีทรัพย์เราจะเลือกสีที่เห็นได้ถ้าเรามีทรัพย์ทั่วไปข้างนอกนะเราเลือกเสียงได้สมัยนี้เขาทำเทียเตอร์อยู่ที่บ้านนะทำเหมือนกับโรงหนังอยู่ในบ้านดัดแปลงเป็นล้านๆเลยแหละเขาสามารถที่จะเอาโรงหนังทั้งโรงมาไว้ที่บ้านเขาดูคนเดียวได้นะสามารถเลือกเครื่องเสียงเลือกกลิ่นเลือกรสเลือกโพธิภะเลือกเที่ยวในห้างสรรพสินค้าเข้าไปอยู่ในสถานที่ดูเหมือนตายไม่เป็นเลยนะชีวิตเหมือนอมตะเลยก็ได้อันถ้ามีทรัพย์จริงๆเนี่ยเลือกให้คนเอาอกเอาใจขนาดไหนก็ได้เลือกใช้รถอย่างดีก็ได้ด่าคนก็ยังได้เนี่ยเพราะถ้ามีทรัพย์จริงๆเขาก็จะเป็นลักษณะนั้นเขาเลือกทำได้เกือบทุกอย่างเลยนะจะเลือกนั่งเครื่องบินก็ได้คนที่มีทรัพย์คือศรัทธาคนที่มีทรัพย์คือศีลคนที่มีทรัพย์คือหิริโอตตัปปะคนที่มีทรัพย์คือสุตตะการได้ยินได้ฟังศึกษาคนที่มีทรัพย์คือจาคะคนที่มีทรัพย์คือปัญญาเขาเลือกเกิดได้นะคนที่เลือกพูดได้เลือกทำได้เลือกคิดได้ก็คือเลือกทำกรรมได้เมื่อเลือกทำกรรมได้เลือกเกิดได้ไอ้ที่ผ่านมามันเลือกไม่ได้แต่วันต่อไปเลือกได้ถ้าเราเลือกทำขณะนี้ได้เลือกพฤติกรรมเลือกคำพูดเลือกเรื่องคิดขณะนี้ได้ชาติต่อๆไปเราก็เลือกเกิดได้ใช่ไหมจะเลือกเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเอาตระกูลไหนเอาตระกูลกษัตริย์มหาศาลก็ได้กษัตริย์ที่ร่ำรวยมีทรัพย์มากมีราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลจะเลือกเป็นเศรษฐีคฤหบดีจะเลือกเป็นคนฉลาดคนมั่งคนมีศรีสุขขนาดไหนก็ได้จะเลือกในสวรรค์ชั้นจาตุมก็ได้สวรรค์ชั้นจาตุมจะไปเกิดเป็นเทวดานักฟ้อนนักรำโอ้ยร้องแต่เพลงอย่างเดียวก็ได้หรือจะเลือกเป็น เทวดาประเภทยักษ์ก็ได้หรือจะเลือกเป็นเทวดาชั้นอากาศเทวดาก็ได้เลือกในเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้ไปเป็นลูกเป็นล้านเป็นบริวารของพระอินทร์ท้าวสักกะก็ได้หรือจะเลือกไปเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาก็ได้หรือจะเลือกไปเป็นบริวารของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้เลือกไปเป็นลูกเป็นล้านคอยรับใช้พระโพธิสัตว์พระศรีอานในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้นะคือพระโพธิสัตว์นะหรือจะเลือกกรรมไปเป็นบริวารของนางวิสาขาตอนนี้ก็ได้เพราะนางวิสาขาอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะหรือจะเลือกไปในสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัสดีก็ได้ถ้าเราเลือกเจริญพรหมวิหารทำฌานให้เกิดเลือกเกิดเป็นพรหมได้ถ้าสามารถเจริญฌานที่หนึ่งได้สามารถเลือกเกิดเป็นพรหมได้สามชั้นถ้าฌานระดับแค่เรียกว่าสักแต่ว่าได้ฌานอนุภาพไม่มากนะก็เป็นพรหมบริสัทธ์ฌานถ้าหากว่าได้ฌานมีความมั่นคงระดับหนึ่งก็เป็นพรหมปุโรหิตาเป็นพรหมชั้นปุโรหิตถ้าได้ฌานมีความชำนาญเกือบจะได้ฌานที่สองเป็นต้นนะฌานที่มีความชำนาญเลือกที่จะเกิดเป็นมหาพรหมก็ได้หรือถ้าหากว่าทำฌานที่สองก็เลือกชั้นสูงๆต่อไปอีกก็ได้หรือจะเลือกเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็ได้หรือถ้าจะเลือกเพื่อที่จะไม่เกิดอีกต่อไปได้ไหมถ้าเราเลือกสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นเป็นไปกับศีลศีลนั้นจะเลือกเอาศีล5ศีล8หรือศีลแบบสามเณรหรือจะเอาศีลแบบภิกษุก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกมีถ้ามีทรัพย์แล้วนะคนมีทรัพย์เลือกได้ใช่ไหมถ้ามีทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลเป็นต้นก็เลือกได้ถ้าเลือกที่จะเจริญสมถะเจริญทั้งวิปัสสนาควบคู่กันไปเลือกที่จะสามารถที่จะเรียนรู้แทงตลอดอริยสัจเป็นพระโสดาบันเลือกที่จะไม่ไปเกิดในอบายทั้งสี่ก็ได้นะถ้าเราเลือกผู้เลือกทำเลือกคิดได้แม้แต่ความคิดเนี่ยนะเลือกความคิดที่เป็นไปกับกุศลนะเป็นไปกับกุศลเพราะถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ดีๆแล้วชีวิตของเรานั้นพระเจ้าก็คือตัวเรานั่นแหละเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราแต่ในขณะเดียวกันนะโอ้ยทำบาปมาตั้งเยอะเพิ่งมาทำบุญวันเดียวจะร้องเอาแต่ผลของบุญเนี่ยแหมมันก็ยุติธรรมน้อยไปน้อยนั่นแหละจะเอาบาปที่เหลือไปไว้นะมันก็สมมตินะถ้าเราเคยทำอกุศลมาสัก20ปีนะก็ทำกุศลใช้หนี้เก่าให้มันครบ20ปีก่อนพอครบ20ปีค่อยนับหนึ่งใหม่มันค่อยยังชั่วนะนั่นสมเหตุสมผลหน่อยแต่ไม่ใช่โอ้ยทำบาปซะมากมายเพิ่งมาทำบุญ2วันแล้วโอ้ยเมื่อไหร่บุญจะให้ผลสักทีนะบุญไปอยู่ที่ไหนหรือบุญมันไม่มีผลจริงก็พร่ำนั่นแหละก็บอกแล้วบาปเพราะว่ากระซิบกระซิบมันเออแล้วทำไม่ตั้งมากมายแล้วจะเอาฉันไปไว้ไหนบ้างล่ะว่างั้นบาปเขาก็ทวงเหมือนกันอันถ้าเรามีความยุติธรรมศึกษาเรื่องกรรมศึกษาเรื่องเจตนาให้ดีจะรู้ว่าโลกนี้ยุติธรรมแล้วล่ะจะรู้ว่าโลกนี้ยุติธรรมจริงๆแต่ถ้าเราคิดไม่ดีอย่าลืมอันนี้ก็ยุติธรรมเหมือนกันนะเวลามันให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอย่าเสียใจเลยนะเพราะอะไรเพราะขณะนี้เราเลือกสิ่งที่ไม่ดีเลือกพฤติกรรมที่ไม่ดีเมื่อเลือกพฤติกรรมที่ไม่ดีก็เท่ากับว่าเลือกผลที่ไม่ดีแก่ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าสังเกตดูนะว่าเราเคยดูหนังเพลินกับอ่านหนังสือเพลินสนุกเหมือนกันไหมถ้าดูหนังเพลินนะจบมาเนี่ยมันรู้สึกเครียดนะถ้าส่วนหนึ่งนะถ้าเราเคยสังเกตนะแต่ถ้าอ่านคำสอนเพลินอ่านแล้วสบายใจคือถ้ากุศลนะสิ่งใดที่เราทำกุศลทำแล้วไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเลยนั่นคือกุศลแต่ถ้าทำแล้วไม่น่าเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นลักษณะของอกุศลหรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นกุศลเราตำหนิเองไม่ได้เราไม่ตำหนิตัวเองหนึ่งนะสองผู้รู้ไม่ตำหนิแต่ว่าอย่าเอาคนพาลเป็นประมาณนะคนพาลเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่ตำหนิอันนั้นแหละใช้ได้แล้วถูกต้องแล้วนั่นเป็นกุศลไม่มีโทษคือส่วนใหญ่แล้วอ่านคำสอนนะพระองค์ตรัสว่าผู้ใฝ่ในธรรมธัมมะกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ในธรรมผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญนะเป็นนิมิตของความเจริญนะ พราะผู้ที่ยินดีในธรรมอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดความเจริญนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโลภะอะไรในยะตรงกันข้ามการศึกษาเหล่านี้เพื่อละโลภะด้วยซ้ำไปฉะนั้นการยินดีเนี่ยพระองค์จึงแสดงเป็น2 อย่างยินดีในกามคุณ5กับยินดีในธรรมเนี่ยแตกต่างกันนะยินดีในสีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆกับยินดีในพระธรรมคำสอนเนี่ยความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันฉะนั้นความยินดีในสิ่งทั่วไปเป็นไปกับอกุศลแต่ถ้ายินดีในธรรมเป็นต้นเป็นไปกับเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจชาวนะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็พิจารณาความเหมาะสมหลายๆด้านด้วยนะทำหน้าที่ด้านอื่นๆบกพร่องไหมก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นด้วยถ้าหากว่าหน้าที่อื่นๆเราบกพร่องเดี๋ยวจะไปโทษธรรมะนะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นนั้นก็เรียกว่าจึงสมควรแก่เพศด้วยในขณะเดียวกันนะให้สมควรแก่เพศฐานะความเป็นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าการฟังธรรมตามการเป็นอุดมมงคลการสนทนาธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลพระองค์บอกไม่ใช่ว่าฟังธรรมให้มันตลอดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่สนทนาธรรมให้มันมากไปก็ไม่ใช่พระองค์ใช้ว่ากาเลนะธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนะเรียกว่ารู้ความเหมาะสมงั้นการรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะอันนี้เป็นความฉลาดที่สุดแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ความพอดีโอ้คล้ายๆกับบางท่านนะโอ้ยตะบึงตะบอนอ่านหนังสืออ่านแทบไม่หลับไม่นอนถามว่าดีไหมสายตาไปได้ไหมอิริยาบถบริหารไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะวันนี้โอ้ยเอาจริงเอาจังอ่านทั้งวันไม่เดินเลยไม่เดินไม่ออกกำลังกายอ่านทั้งวันอาหารก็แทบไม่ได้ฉันเป็นต้นอ่านนานๆเข้าเนี่ยตาเนี่ยโบเลยสุขภาพก่อใหม่ดีเสร็จบอกธรรมะไม่ดีไม่ได้นะเขาบอกก็เหมือนกับยาเนี่ยนะกินไม่ถูกสูตรก็รักษาโรคไม่หายกินมากไปก็ไม่แน่นะบางคนคนกินอาจจะตายก็ได้กินมากไปนั้นศึกษาความพอดีให้เจริญถ้าความพอดีที่ศึกษาถูกต้องเป็นยังไงจะไม่รู้สึกเครียดกุศลนะถ้าเราเรียนเรื่องเวทนากุศลมีเวทนา2คือโสมนัสกับอุเบกขาแต่อุเบกขาของกุศลเนี่ยใกล้ต่อสุขนะอุเบกขาของกุศลเนี่ยใกล้ต่อสุขแต่ถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่กุศลแล้วเอาเวทนาเป็นเครื่องตรวจสอบก็ได้หรือถ้าสังเกตถ้าเราศึกษานะศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมถ้าพวกศรัทธาเป็นต้นวิริยะเพิ่มแสดงว่าถูกทางคำว่าศรัทธาก็คือไม่ใช่งมงายกับเก่านะเพราะศรัทธานั้นศรัทธาต้องเป็นไปกับกัมมสกตาศรัทธาศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมคำสอนพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้องแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เลยพระธรรมก็ไม่รู้คืออะไรพระสงฆ์ก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เห็นแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองใช่เลยอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะบางทีหมดตัวไปตั้ง3ครั้งก็ยังไม่ทันรู้ตัวก็มีก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจถ้าเราศึกษาไม่เข้าใจตั้งแต่ศรัทธาแล้วที่จะรักษาใจได้ไม่ใช่ฐานะนะเนี่ยวันหลังก็นั่งทุกข์แล้วเพราะเราศรัทธาไม่ถูกอันศรัทธาในเบื้องต้นขอให้ศรัทธาในกรรมสกตาศรัทธาศรัทธาในเรื่องพุทธคุณเป็นต้นให้มากๆก่อนเสร็จแล้วพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำเราไว้อย่างไรเราค่อยๆปฏิบัติตามนั้นไปนะอันการศึกษาจึงเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะคำว่าศึกษาในที่นี้หมายถึงพหูสูตรนะการได้ยินได้ฟังการฟังนี้ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นอริยทรัพย์ภายในนะเพราะว่าการฟังคำว่าฟังนี่ไม่ได้ว่ามานั่งหลับฟังนะไอ้นั่นเขาเรียกหลับไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องเรียกว่าฟังไหมมาด้วยเหมือนกันก็ไม่ชื่อว่าฟังไม่เข้าใจเลยชื่อว่าฟังไ เรียกว่าได้ยินนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมีตั้งหลายอย่างคำว่าฟังก็คือหมายความว่าฟังแบบเข้าใจนะความเข้าใจนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดนะอาหารโอ้โหทานเข้าไปถาดหนึ่งเลยมันไม่ย่อยอย่างนี้ถามว่าอาหารมีประโยชน์ไหมมันหนักท้องขึ้นเลยนะดีไม่ดีอาจจะต้องหายาธาตุยาอะไรมาบำรุงธาตุให้มากขึ้นเพราะในส่วนของการฟังก็เหมือนกันถ้าเราแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้สมัยนี้เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ยุคข้อมูลข่าวสารโลกไร้พรมแดนเมื่อโลกไร้พรมแดนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกบริโภคข่าวสารข้อมูลทีวีมีเป็นร้อยช่องเอาไม่รู้จะดูช่องไหนนะดูหูตาลายไปทั้งหมดเลยอินเทอร์เน็ตนี่ก็ติดต่อได้กับทั่วโลกอย่างเงี้ยข้อมูลข่าวสารมันยังว่าโอ้โหมันมากมายซะจริงๆเลยเมื่อมันมากมายขนาดนี้เนี่ยถามว่าอะไรคือสาระโลกนี้อะไรคือสาระเอาส่วนไหนจริงๆและอีกอย่างหนึ่งเราก็สิ่งที่เราควรถามอย่างหนึ่งเราเกิดมาเราต้องการอะไรเรามาหาอะไรกันแน่ตั้งคำถามอันนี้ก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะได้ทบทวนชีวิตของเราว่าเราเกิดมาหาอะไรเราต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเพื่ออะไรนะตรวจสอบแล้วในขณะเดียวกันนั้นฐานะก็เหมือนกับลูกมีพ่อมีแม่นะฉันใดเราทั้งหลายก็เหมือนกันเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เราก็เทียบเคียงกับคำสอนนะให้พยายามเทียบเคียงเรื่องที่เราทำคำที่เราพูดแนวความคิดในชีวิตของเราว่าคำสอนกล่าวว่าอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความเจริญไหมสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมไหมอันคำสอนนี่แหละจะช่วยเราได้อันถ้าอย่างอื่นเนี่ยยากจ๊อบโลกนี้หวังอะไรไม่ได้ทักอย่างหนึ่งอะไรหวังเครื่องบินยังตกเลยเนาะหวังฟันนี่มันแข็งที่สุดนะยังไปถอนเนี่ยก่อนมานี่ออกทั้งสองซี่อ่ะมันก็ชักไม่แน่จริงละอะไรบ้างแน่จริงบ้างในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่จริงแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วคำสอนที่ดีแล้วแต่เชื่อไหมว่าคำสอนดีๆเหล่านั้นจะหมดไปจากโลกแล้วเพราะอะไรเพราะคนไม่ศึกษาคำสอนแล้วเพราะฉะนั้นวิชาความรู้นะถ้าอยากให้วิชาหมดทำยังไงรู้ไหมสมมติเราเคยท่องอะไรได้นะถ้าเราอยากให้มันหมดไปทำไงก็ทำเป็นลืมซะผู้ศาสนาเป็นเรื่องของวิชาความรู้เหมือนกันถ้าอยากให้ผู้ศาสนาเสื่อมไม่ยากหลับหูหลับตาของเราซะจบกันเลยเรานี่แหละจะเสื่อมจากคำสอนก่อนเป็นคนแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่อยากให้ผู้ศาสนาเสื่อมเราก็อย่าเสื่อมจากพระพุทธศาสนาในส่วนตรงนี้เนี่ยขอให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าให้ดีพยายามศึกษาคำว่าพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาคำว่าพระสงฆ์ให้เข้าใจสงฆ์ที่ชั่วไม่มีแต่คนชั่วมีคนที่มาบวชเรียกว่าสงฆ์เนี่ยทำชั่วมีแต่สงฆ์ที่ชั่วไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษาทำให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะรักษาใจเราได้พระสงฆ์เราก็นึกถึงที่พระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านไม่ชั่วหรอกพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระราหุลเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีท่านเหล่านั้นไม่ชั่วแต่ภิกษุในยุคนี้บางท่านภิกษุในลูกนี้ยุคนี้นะใครรู้ป่ะแต่ลูกหลานของเรานั่นแหละชั่วกับลูกเราหลานเราก็ต้องทำใจไว้เหมือนเนาะไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ทันบวชใช่ไหมยังมีกิเลสนะสมัยที่ยังไม่บวชเคยโกรธยังไงบวชมาแล้วก็ทำไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ลดลงอะไรหรอกนั่นแหละถึงศึกษาปฏิบัติถ้าปัจจัยพร้อมก็ไม่ได้ลดอะไรไข้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนั่นแหละส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลบอกให้หายป่วยก็อยู่ที่บ้านก็ป่วยใช่ไหมไปอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าหมอจะเนรมิตเสกให้หายป่วยเลยนะหมอเสกไม่ได้หรอกถ้าคนไข้ไม่ปฏิบัติตามหรือไข้มันหนักเกินไปชั้นใดก็ดีการเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันพระธรรมคำสอนเหมือนเป็นโอสถนะเป็นตัวยาที่จะรักษาให้หายโศกหายโรคหายภัยหายไข้หายไข้ในที่นี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองฉะนั้นการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องกินยาให้ถูกสูตรถูกขนานอันก็ยาที่เป็นเครื่องหายไข้ยาคือศรัทธายาคือศรัทธาวิริยะ ยาคือสติยาคือสมาธิยาคือปัญญาศึกษาคุณธรรมเหล่านี้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วประยุกต์เอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมไข้คือกิเลสก็จะหายได้เมื่อไข้คือกิเลสหายแล้วก็นับว่าหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะและก็ไม่มีโมหะ